Diri Gömülen. Yazan Sadık Hidayet. Seslendiren Yüce Armağan Erkek. Bir Delinin Notları. Diri Gömülen. Nefesim daralıyor. Gözümden yaş akıyor. Ağzımda kötü bir tat. Başım dönüyor. Kalbim sıkışıyor. Bedenim yorgun. Halsiz, bilinçsizce yatağa düşmüşüm. Kollarım şırınga iğnelerinden delik deşik. Yatağım ter ve ateş kokuyor. Yatağın yanında duran küçük masanın üzerindeki saate bakıyorum. Saat 10. Günlerden pazar. Ortasında lamba asılı odanın tavanına bakıyorum. Göz gezdiriyorum odanın tamamına. Duvar kağıdında pembe, koyu pembe çiçek ve dallar var. Yer yer iki siyah kuş, dalda karşılıklı oturmuş, biri gagasını açmış diğeriyle sohbet eder gibi. Bu sahne beni yerle bir ediyor. Nedendir bilmem, nereye baksam gözümün önünde. Odadaki masanın üstü şişe, fitil ve ilaç kutularıyla dolu. Yanmış alkol ve odanın kötü kokusu tüm havaya dağılmış. Ayağa kalkıp pencereyi açmak istiyorum ama aşırı bir tembellik beni yapıştırmış yatağa. Sigara içmek istiyorum. İçim almıyor. Uzayan sakalımı kesmem 10 dakika sürmedi. Geldim, tekrar yatağa attım kendimi. Baktığım aynada kendimi çok zayıflamış ve süzülmüş gördüm. Zor yürüyordum. Oda darma duman. Bense yalnız. Kafamın içinde binbir çeşit ilginç düşünce dönüp dolaşıyor. Hepsini görüyorum. Fakat yazmak için en ufak bir his, bir hayal. Hayatımı baştan sona anlatmalıyım. O da mümkün değil. Bu duygu ve düşünceler hayatımın bir döneminin neticesi. Gördüğüm, duyduğum, okuduğum, hissettiğim ya da kafamda tarttığım fikirlerle dolu yaşam tarzımın bir sonucu. Bütün bunlar karamsar ve manasız benliğimi oluşturmuş. Yatağımda dönüyor, anılarımı birbirine karıştırıyorum. Dağınık ve deli düşünceler beynimi zorluyor. Ensem ağrıyor ok saplanmışçasına. Şakaklarım yanıyor, kıvranıyorum. Yorganı üzerime çekiyor, yorulduğumu düşünüyorum. Ne iyi olurdu kafamın içini açıp bu kıvrımlı, yumuşak yığını çıkarıp uzaklara fırlatabilseydim. Bir köpeğin önüne mesela. Kimse anlayamaz. Kimse inanmayacak. Dara düşene, kendi kendine geber derler. Peki, ya ölüm de insanı istemezse? Ya gelmeyen ve gelmek istemeyen ölüm de insana sırt çevirirse? İnsanlar ölümden korkar. Bense kötü hayatımdan. Ölümün insanı istememesi ve geri çevirmesi ne korkunç. Beni teselli eden tek bir şey var. 2 hafta önceydi. Gazete okuyordum. Avusturya'da birisi tam 13 kez farklı yöntemlerle intihara teşebbüs etmiş. Fakat hepsinden sağ kurtulmuş. Kendini asmış, astığı ip kopmuş. Nehre atlamış, sudan çıkarmışlar. En sonunda evi boş bulduğunda mutfak bıçağıyla tüm damarlarını kesmiş ve 13. denemede ölmeyi başarmış. Bu beni teselli ediyor. Kimse intihar kararı almaz. İntihar daima o kişilerle birliktedir. Hamurlarında vardır ve intihardan kaçamazlar. İnsanlara hükmetme gücüne haiz bir alın yazısıdır bu. Fakat aynı zamanda kaderimi düzelten benim. Artık elinden kaçamam ve kendimden de. Ne yapılabilir ki? Alın yazım benden daha güçlü. Canımın istediği şey ne o halde? Uyuduğumda küçük bir çocuk olmak istiyordum. Bana masallar anlatan, ağzının suya akan gelin bacı burada, yanı başımda oturuyordu. Aynı şekilde ben, yorgun, yatağa düşmüş. O tatlı tatlı bana masal anlatırken gözlerim usulca kapanıyordu. Şöyle bir düşünüyordum da, çocukluk dönemlerimin bir kısmını çok iyi hatırladığımı fark ediyordum. Sanki dün gibi, çocukluğumla aramda çok mesafenin olmadığını görüyorum. Şimdi gördüğümse, baştan sona karanlık, alçak ve beyhude hayat. Acaba o zamanlar mutlu muydum? Hayır, ne büyük bir yanılgı. Herkes çocukların mutlu olduğunu zanneder. Hayır, çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar daha hassastım, taklitçi ve kurnazdım. Dışarıdan bakıldığında belki gülüp oynuyordum. Ama bir iğneleyici söz, sevimsiz ya da saçma bir olay içten içe saatlerce düşüncelerimi kuşatıyor ve ben kendi kendimi yiyip bitiriyordum. Tabiatın gassalı artık beni alsın götürsün. Cennet de cehennem de insanın içindedir diyenler çok haklı. Bazıları dünyaya mutlu gelir, bazıları mutsuz. Yatakta not aldığım, elimde tuttuğum küçük kırmızı kaleme bakıyorum. İşte bu kalemle yeni tanıştığım kıza randevu yerimizi yazdığım notu vermiştim. 2-3 defa sinemaya gittik. Gittiğimiz son film bir şarkıcınındı. Filmin bir sahnesinde Chicago'lu meşhur şarkıcı Where Is My Sylvia şarkısını söylüyordu. O kadar hoşuma gitti ki gözlerimi kapatıp dinlemeye başladım. Onun çekici ve güçlü sesi hala kulaklarımda çınlıyor. O zaman da tüm sinema salonunu titretiyordu. Hiçbir zaman ölmemesi gerektiğini düşünüyordum. Bu sesin bir gün susma ihtimalini aklıma dahi getiremiyordum. Onun yanık sesi beni hüzünlendirmişti. Aynı zamanda haz alıyordum. Kısık ve yüksek tonda çalıyordu. Keman yayından çıkan ses damarlarımdan girip tüm hücrelerimi sarsıyor, beni hayallere gark ediyordu. Karanlıkta elimi kızın memelerine götürüyordum. Gözleri mahmurlaşıyordu. Ben de tuhaflaşıyordum. Şimdi anımsıyordum da anlatılamayan, acıklı ve zevkli bir haldi. Onu taptaze dudaklarından öpüyordum. Yanakları kıpkırmızıydı. Birbirimizi sıkıyorduk. Filmin konusunu anlamadık. Elleriyle oynuyordum. O da kendini yapıştırmıştı bana. Şimdi rüyada gibiyim. Ayrıldığımız günden bu yana 9 gün geçti. O günün ertesi günü onu buraya, odama getirme kararı almıştım. Evi Montparnasse mezarlığı civarındaydı. İşte o gün onu getirmek için gittim. Sokağın başında metrodan indim. Soğuk rüzgar esiyordu. Hava bulutlu ve kapalıydı. Neden pişman olduğumu bilmiyorum. Çirkin olduğundan ya da ondan hoşlanmadığımdan değil. Ama bir güç beni alıkoydu. Hayır, artık onu görmek istemiyordum. Gönül bağlarımı hayatımdan çıkarmak için istemsizce mezarlığa gittim. Bekçisi lacivert bir palto giymişti. Görkemli bir sessizlik hakimdi. Yavaşça yürüyordum. Mezar taşlarına, üstlerindeki haçlara, vazoların plastik çiçeklerine, mezar kenarlıklarına ve bitkilere dalmıştım. Bazı ölülerin isimlerini okuyor, neden onların yerine ben ölmedim diye üzülüyordum. Ne kadar şanslı olduklarını düşünüyordum kendi kendime. Toprağın altında bedenleri çürümüş ölüleri kıskanıyordum. Hiçbir zaman böyle bir kıskançlık hissi uyanmamıştı bende. Ölümün bir şans ve nimet olduğunu, kimseye kolayca verilmediğini düşünürdüm. Ne kadar zamanın geçtiğini tam olarak bilmiyorum. Boş boş bakıyordum. Kızcağızı tamamen unutmuş, havanın soğukluğunu hissetmiyordum. Sanki ölüler dirilerden daha yakındı şimdi. Onların dilini daha iyi anlıyordum. Geri döndüm. Hayır, artık o kızı görmek istemiyordum. Her şeyi, her işi bir kenara bırakıp ümitsizliğe kapılmak ve ölmek istiyordum. Ne anlamsız düşünceler beni buluyor. Belki de saçmalıyorum. Birkaç gündür iskambil kağıtlarıyla fal bakıyordum. Nasıl oldu da hurafelere inanmaya başladı bilmiyorum. Gerçekten fal bakıyordum. Yani başka işim yoktu, başka bir şey yapamıyordum. Geleceğimle kumar oynamak istiyordum. Dilek tuttum, iyi çıktı. Bir gün saydım da tam 3,5 saat aralıksız fal bakmışım. Önce kağıtları kesiyor, masaya bir kartı yüzü gelecek şekilde 5 kartı da tersinden diziyordum. Ters duran ikinci kartın üzerine yüzü gelecek şekilde 1 kart ve onun ardından 4 kapalı kart koyuyordum. Böylece 6 kartın yüzü denk gelene kadar devam ediyordum. Sonra bir siyah, bir kırmızı kart gelecek şekilde ard arda sıralıyordum. Papaz, kız, vale, onlu, dokuzlu. Her sıranın altındaki kartı açıyordum. 5 ya da daha az sayı kaldığında sonu iyiydi. Bundan sonraki kartları 3'er 3'er yere koyuyordum. Eğer uygun bir kart gelirse kartları sıralıyordum. 6'dan fazla olmaması gerekiyor. Asları da ayrı ayrı sayıların üzerine koyuyordum. Fal iyi çıktığında bütün küçük sayılar düzenli olarak kendi renginden asların üstüne geliyordu. Bu falı çocukken öğrenmiştim. Şimdi de onunla vakit geçiriyordum. 7-8 gün önce kahvehanede oturmuştum. 2 kişi karşımda tavla oynuyordu. Onlardan biri, kırmızı suratlı ve sigarasını bıyıklarının altında tutup ahmakça kulak veren arkadaşına, ''Kumarda hiç kazanmadım. 10 oyunun 9'unu kaybederim.'' dedi. Onlara donuk donuk bakıyordum. Ne demek istediğini anlamıyordum. Daha sonra sokağa çıktım. Bilinçsizce yürüdüm. Kaç defa gözlerimi kapatıp kendimi otomobilin önüne atıp tekerlerin üzerimden geçmesini düşündüm. Ama ölmek zordu. Sonra huzura kavuşacak mıydım ki? Belki yine hayatta kalacaktım. Beni delirten bu düşünceydi işte. Sonra aynı şekilde kavşak ve kalabalık yerlerden geçiyordum. Gidip gelenlerin, at arabalarının nal seslerinin, arabaların, korna seslerinin, gürültü ve patırtının arasında yapayalnızdım. Milyonlarca insanın arasında sanki kırık bir kayığa binmiş ve denizin ortasında kaybolmuş gibi. İnsanların beni kovduklarını hissediyor, hayat için yaratılmadığımı görüyordum. Kendi kendime kanıtlar buluyordum. Tek düze adımlar atıyordum. Tablo konulmuş mağaza vitrinlerinin önünde duruyor, dalıp gidiyor, neden ressam olmadığıma üzülüyordum. Sevip hoşlandığım tek işti. Sadece ressamlıkta küçük bir teselli bulabileceğimi görüyordum. Önümden bir postacı geçiyor ve gözlük camının arkasından kağıdın üzerindeki yazıya bakıyordu. Hangi düşünceler geldi aklıma? Bilmiyorum. Belki de o İranlı postacıyı evimizin posta memurunu hatırladım. Dün geceydi. Gözlerimi sımsıkı kapatsam da uyku tutmuyordu. Kesik kesik düşünceler, heyecanlı perdeler gözümde canlanıyordu. Rüya değildi. Çünkü henüz uyumamıştım. Kabustu bunlar. Ne uyuyordum ne de uyanık ama onları görüyordum. Bedenim gevşek, ezik, mutsuz ve ağır. Başım ağrıyordu. Bu korkunç kabuslar gözümün önünden geçiyor, vücudumdan ter akıyordu. Bir demet kağıdın havada açıldığını ve yaprak yaprak aşağı döküldüğünü görüyordum. Yüzleri belli olmayan bir grup asker geçiyordu. Karanlık ve iç tırmalayan korkunç ve dehşet verici heykellerle doluydu. Gözümü kapatıp kendimi ölüme teslim etmek istediğimde bu ilginç şekiller ortaya çıkıyordu. Kendi etrafında dönüp ateş saçan bir daire, nehrin sularında yüzen bir ölü ve her taraftan bana bakan gözler. Şimdi iyi anımsıyorum, deli ve öfkeli şekiller saldırıyordu bana. Yüzü kanlı, yaşlı bir adam direğe bağlanmıştı. Bana bakıyor ve gülüyor, dişleri parlıyordu. Yarasa, soğuk kanatlarıyla yüzüme vuruyordu. İnce bir ipin üstünde yürüyordum. Altında hortum. Kayıyordum. Bağırmak isterken omzuma bir el dokunuyordu. Buz tutmuş bir el boğazımı sıkıyordu. Kalbim duracak sandım. Gecenin karanlığından gelen naleler, uğursuz naleler. Gölgenin kaybolduğu yüzler. Onlar kendiliğinden belirip kayboluyorlardı. Onların karşısında ne yapabilirdim? Onlar yakın oldukları kadar uzaklardı. Onları rüyamda görmüyordum. Çünkü henüz uykuya dalmamıştım. Bilmiyorum. Herkesi büyülemiş, kendim de büyülenmiştim ama bir düşünce beni deli ediyordu. Gülümsememin önüne geçemiyordum. Bazen gülüşüm gırtlağımı tıkıyordu. Yine de kimse benim rahatsızlığımı anlamadı. Herkes aldandı. Bir haftadır kendimi mutsuzluğa itiyordum ya da garip bir keyifsizlik kaplıyordu beni. İster istemez sigara yaktım. Neden sigara içiyordum? Kendim de bilmiyordum. Arasında sigara olan sol iki parmağımı dudağıma götürüyor, dumanını havaya üflüyordum. Bu da bir mutsuzluk. Şimdi düşününce bedenim titriyor, kendime türlü türlü işkenceler ediyordum. Mutsuz olmak istiyordum. Birkaç gündür havalar soğumuştu. Önce soğuk suyun altında durdum. Banyonun penceresini açtım. Şimdi hatırlayınca titriyorum, nefesim kesiliyor. Sırtım ve göğsüme ağrı doldu. Kendi kendime işim bitti artık dedim. Yarın şiddetli göğüs ağrısına yakalanıp yataklara düşeceğim. Daha da şiddetlendirip defterimi düreceğim. Ertesi günün sabaha uyandığımda kendimde soğuk algınlığına dair en ufak bir belirti dahi hissetmedim. Üstümdeki çarşafları tekrar azalttım. Hava kararınca kapıyı arkadan kapattım, lambayı söndürdüm, odanın penceresini açıp yakıcı soğuğun karşısına oturdum. Soğuk rüzgar esiyordu. Tir tir titriyor, dişlerimin sesini duyuyordum. Dışarıya bakıyordum. Gelip giden insanlar, onların siyah gölgeleri, geçen otomobiller, altıncı kattan küçücük görünüyorlardı. Çıplak bedenimi soğuğa teslim etmiştim ve kıvranıyordum. İşte o an delirdiğimi düşündüm. Kendi kendime, hayata gülüyordum. Dünyanın bu büyük tiyatrosunda ölüm gelip çatana kadar herkesin bir şekilde oyununu oynadığını biliyordum. Ben de bu oyuna dahil oldum. Çünkü beni bir an önce devre dışı bırakacağını düşünüyordum. Dudaklarım kurudu. Bedenimi yakıyordu soğuk. Yine fayda etmedi. Biraz ısındım. Terliyordum. Soyundum. Sabaha kadar yataktaydım. Titriyordum. Hiç uykum yoktu. Biraz soğuk algınlığı oldu. Fakat azıcık kestirince bir şeyim kalmadı. Bunun da fayda etmediğini gördüm. Bir şey yemeyeli 3 gün olmuştu. Geceleri düzenli olarak camın kenarında çıplak oturuyor, kendimi iyice yoruyordum. Bir gece sabaha kadar aç karnına Paris sokaklarında koşup yoruldum. Dar bir sokaktaki soğuk ve nemli basamağa oturdum. Gece yarısını geçmişti. Önümden sallana sallana sarhoş bir işçi geçti. Gaz lambasının belli belirsiz ışığı önünde birbirleriyle konuşup geçen karı koca 2 kişiyi gördüm. Sonra kalkıp yola koyuldum. Caddelerdeki banklarda zavallı evsizler uyuyorlardı. Sonunda güçsüzlükten yataklara düştüm. Ama tam anlamıyla hasta değildim. Arada arkadaşlarım beni görmeye geliyordu. Onların yanında da titriyordum. Öyle hasta davranıyordum ki benim halime acıyorlar, yarın öleceğimi düşünüyorlardı. Kalbim sıkışıyor diyordum, odadan çıktıklarındaysa gülüyordum. Kendi kendime bu dünyada yapabileceğim tek işin tiyatro oyunculuğu olduğunu düşünüyordum. Beni görmeye gelen arkadaşlarımın yanında yaptığım rolün aynısını doktorların yanında da yaptım. Herkes hasta olduğuma inanmıştı. Ne zaman sorsalar kalbim sıkışıyor diyordum. Çünkü yalnız kalp çarpıntısı ani ölüme yorulabilirdi. Oysa küçük bir göğüs ağrısı insanı aniden öldürecek değildi. Bu mucizeydi. Düşününce bir tuhaf oluyorum. 7 gündür kendime işkence ediyordum. Arkadaşların ısrar ve baskılarıyla ev sahibinden bir bardak çay istesem kendime gelecektim. Korkunçtu. Hastalığım tamamen ortadan kalkardı. Çayın yanındaki ekmeği yemeyi ne kadar çok isterdim ama yemiyordum. Her gece kendi kendime artık yataklara düştüm. Yarın ayağa kalkamam diyordum. Gidip içini toz esrarla doldurduğum kutuları getiriyordum. Hastalık beni tamamen yıkıp yerimden kıpırdayamaz hale getirdiğinde çıkarıp içmek için yatağımın yanındaki küçük masanın çekmecesine koyuyordum. Hastalık gelmiyor, gelmek istemiyordu maalesef. Arkadaşlardan birinin yanında bir parça ekmek yemek zorunda kaldığım zaman tamamen iyileştiğimi düşündüm. Kendimden, sağlamlığımdan korktum. Korkunçtu. İnanılır gibi değil. Bunları yazarken dikkatim gayet yerinde. Saçmalamıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Bende beliren nasıl bir güçtü? Bunların hiçbirinin bir işe yaramadığını gördüm. Gerçekten hasta olmam gerekiyordu. Evet, öldürücü zehir orada, çantamdaydı. Hemen öldüren. Yağmurlu günde fotoğrafçı adına binbir yalan ve hileyle alabilmiştim. Yalan adres ve isim vermiştim. Siyanür de potasyum. Tıp kitabında okumuştum ve özelliklerini biliyordum. Şiddetli sarsılma, depresyon, nefes darlığı, can çekişme. Aç karnına alındığında 20 gramı 2 dakikada öldürür. Havaya temas edip bozulmaması için çikolata kağıdına sarıp üstünü bal mumuyla kaplamış ve kapaklı bir şişeye koymuştum. 100 gramdı. Kıymetli bir mücevher gibi taşıyordum. Ama ondan daha iyi bir şey bulmuştum. Kaçak esrar. Hem de Paris'te. Uzun zamandır aradığım esrarı tesadüf eseri buldum. Esrarla ölmenin daha yavaş, daha zevkli ve bu zehrin ilk zehirden daha iyi olduğunu okumuştum. Şimdi gerçekten kendimi hasta edip esrar kullanmak istiyordum. Siyanür de potasyumu açtım. Yumurta biçimindeki topağın kenarından yaklaşık 2 gram kazıdım. Boş bir kaseye koydum. Dudağımla ıslatıp içtim. Yarım saat geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Esrara bulanan kase tuz tadı veriyordu. Bir daha aldım. Bu sefer 5 gram kazıdım. Kaseyi bıraktım. Yatağa uzandım. Bir daha uyanmamak üzere öyle bir uyudum ki. Bu düşünceler akıllı adamı delirtir. Ne bir şey hissettim ne de ölümcül zehrin bir etkisi vardı. Hala hayattayım. Zehir de orada, çantama düştü. Yatakta nefesim kesiliyor ama ilaçtan değil. Bana olağanüstü bir güç geldi. Efsanelerde yazan cinsten. İnanılır gibi değil. Ölmem gerekirdi. Beyhude. Hayatım da umudu kesti, heyhat. Bir an önce işimi bitirip gitmem gerekiyor. Bu kez şaka değil. Ne kadar düşünsem de hiçbir şey beni hayata bağlamıyor. Hiçbir şey ve hiç kimse. 2 gün önce odamda bir o yana bir bu yana deliler gibi dönüp durduğumu hatırlıyorum. Duvara asılı kıyafetler, maşrapa, dolaptaki ayna, duvardaki resim, yatak, odanın orta yerindeki masa, üzerine saçılmış kitaplar, sandalyeler, dolabın altına konulmuş ayakkabı, odanın köşesindeki bavullar peyderpey gözümün önünden geçiyorlardı. Fakat ben hiçbirini görmüyordum ya da dikkatimi çekmiyordu. Acaba ne düşünüyordum? Bilmiyorum. Amaçsızca odada dolanıyordum. Birdenbire kendime geldim. Bu dehşet verici yürüyüşü bir yerde görmüştüm. Düşüncemi cezbetmişti. Bilmiyorum nerede aklıma geldi. Yırtıcı hayvanları ilk kez Berlin Hayvanat Bahçesi'nde gördüm. Kafeslerinde uyanıklardı. Öylece yürüyorlardı, tıpkı bu şekilde. O zaman ben de bu hayvanlara benzemiştim. Belki onlar gibi de düşünüyordum. Onlar gibi olduğumu hissettim. Böyle iradesizce yürümek ve kendi etrafımda dönüşüm. Duvara çarpacağımda oradaki engeli hissediyor ve geri dönüyordum. O hayvanlar da bunu yapıyordu. Ne yazacağımı bilmiyorum. Saat kulağımın dibinde ses çıkarıyor. Tik, tak, tik, tak. Onu alıp pencereden dışarı atmak istiyorum. Bu dehşet verici ses sanki bir çekiçmiş gibi zamanın geçtiğini beynime vuruyordu. Bir haftadır kendimi ölüme hazırlıyordum. Ne kadar yazı ve kağıdım varsa hepsini ortadan kaldırdım. Benden sonra kirli bir şey bulmasınlar diye tüm kirli elbiselerimi attım. Yeni satın aldığım iç çamaşırını giydim. Beni yataktan alacakları ve doktorun muayene edeceği zamanlarda şık olmalıyım. Kolonya şişesini alıp güzel koksun diye yatağa döktüm. Ama diğerlerinde olduğu gibi bu işlerimde sonuçsuz kaldığından yine tatmin olamadım. Canımın bu kadar sağlam oluşundan korkuyorum. Hiç kimseye kolay kolay bu kadar iltimas edilmez. Bu kadar ucuza kimsenin ölmeyeceğini biliyordum. Tüm akraba ve yakınlarımın resimlerini çıkarıp onlara baktım. Her biri kafamdaki tasvirleriyle gözümde canlandı. Onları hem seviyor hem sevmiyordum. Onları hem görmek istiyor hem istemiyordum. Aslında oranın anıları gözümde canlandı. Resimleri yırttım. Bir gönül bağım yoktu artık onlarla. Kendimi ölçtüm, tarttım, şefkatli bir insan olmadığıma karar verdim. Sert, haşin ve nefret dolu biri haline gelmiştim. Belki de bu kadar değildim. Yaşam ve zamandı beni bu hale getiren. Ölümden de korkmuyordum. Bilakis ölüm mıknatısına çekilen bir delilik ve rahatsızlık belirmişti bende. Yeni değil, bir hikaye aklıma geldi. 5-6 yıl önce yaşanan. Sabahın erken saatinde bir gün Tahran'da aktardan esrar satın almak için Şahabat Caddesi'ne gittim. 3 tümenlik parayı önüne koyarak 2 kranlık esrar dedim. Karşımdaki kişi kınalı sakalı ve kafasındaki takkesiyle salavat getiriyordu. Göz ucuyla bana baktı ve sanki insan sarrafı gibiydi ya da benim düşüncemi okudu. Bozuk paramız yok, dedi. 2 kran çıkarıp verdim. Hayır, satmıyorum, dedi. Sebebini sordum. Genç ve cahilsin. Allah korusun, aklına eser, esrarı içersin, diye cevap verdi. Ben de ısrar etmedim. Hiç kimse intihar kararı almaz. İntihar düşüncesi bazılarıyla birliktedir. Hamurlarında vardır bu. Herkesin kaderi alnına yazılmıştır. İntihar da bazılarıyla birlikte doğar. Ben her zaman yaşamla dalga geçtim. Dünya, insanlar ve her şey gözümde bir oyuncak, boş ve anlamsız. Uyuyup bir daha uyanmamak istiyordum. Rüya görmek de istemiyordum. İntihar tüm insanlar arasında tuhaf ve garip bir şey olduğu için hastalanıp ölecek derecede bitkin hale gelmek, herkes bu halime alıştıktan sonra esrar içip rahatsızlanıp öldü desinler istiyordum. Yatağımda not alıyordum. Öğleden sonra saat 3. 3 kişi beni görmeye geldi. Şimdi gittiler, yalnız kaldım. Başım dönüyor, bedenim rahat ve sakin. Midemde bir fincan sütlü çay var. Bedenim gevşek. Zayıf ve rahatsız eden bir sıcaklık var. Gramofonda güzel bir müzik duymuştum. Aklıma geldi. Onu ıslıkla çalarak söylemek istiyorum. Yapamıyorum. Keşke o sayfayı 2 kere dinleseydim. Şu an yaşamı ne seviyorum ne de nefret ediyorum. Bilinçsizce hayattayım. İsteksizce. Olağanüstü bir güç beni tutmuş. Hayat hapishanesinde çelik zincirlere bağlanmışım. Ölmüş olsaydım beni Paris camisine götürürlerdi ve Arapların eline düşerdim. Bir kere daha ölürdüm. Onların kıyafetlerinden bıktım. Ne olursa olsun benim için fark etmiyordu. Öldükten sonra beni kanalizasyon kuyusuna atsalar da benim için değişen bir şey olmazdı. Rahatlamıştım. Sadece evdekiler ağlayıp feryat ediyordu. Fotoğrafımı getiriyorlar, benim dilimde nağıt yakıyorlardı. Bu tür pis şeyler yaygındır. Bütün bunlar bana delilik ve gereksiz geliyordu. Kesin birkaç kişi beni övüyor, birkaç kişi de onları yalanlıyordu. Ama en sonunda unutuluyordum. Ben bencil biriyim. Ne kadar düşünürsem düşüneyim, böyle bir hayatı sürdürmek beyhude bir çaba. Ben toplumun bir mikrobu olmuştum. Zararlı bir yaratık, başkalarına yük. Bazen deliriyorum, uzaklara, çok uzaklara gitmek istiyorum. Kendimi unutacağım bir yere, unutulacağım, kaybolacağım, yok olacağım. Kendimden kaçıp çok uzaklara gitmek istiyorum. Mesela Sibirya'ya gidip ahşap evlerde çam ağaçlarının altında gri gökyüzü, kar, lapa lapa yağan karın altında hayatıma yeniden başlasam. Mesela Hindistan'a gidip parlak güneşin altında, başlarını göğe uzatmış ormanlarda, acayip insanların arasında beni kimsenin tanımadığı ve dilimi bilmediği bir yere gitmek istiyorum. Her şeyi içimde hissetmek istiyorum. Fakat bu iş için yaratılmamıştım. Hayır, ben tembelin tekiydim. Yanlışlıkla dünyaya gelmiştim. İki başlı bitki gibi burada kalmış, oradan kaçmış. Tüm rollerimden vazgeçtim. Aşktan, zevkten, her şeyden uzak durdum. Artık ölülerden sayılırım. Bazen kendi kendime büyük planlar çiziyor, kendimi her işe ve her şeye layık görüyorum. Kendi kendime, evet, yalnızca canından bezip her şeyi yaşayan kişiler büyük işler yapabiliyor diyorum. Sonra da, ne işe yarayacak, ne faydası var diyorum kendi kendime. Delilik, hepsi delilik. Hayır, vur kendini öldür, bırak leşin ortada kalsın. Git, sen yaşamak için yaratılmamışsın. Biraz felsefe yap, varlığının hiçbir değeri yok. Senden hiçbir şey olmaz. Ama bilmiyorum, ölüm neden naz etti, neden gelmedi? Neden işimin peşinden gidip huzura kavuşamadım? Bir haftadır kendime işkence ediyorum. Bu da kârım oldu. Zehir bende işe yaramadı. İnanılır gibi değil. İnanamıyorum. Yemek yemedim, soğukta kaldım. Her gece öleceğimi düşünürken sabah uyandığımda ertesi günden daha iyi oluyordum. Bunu kime söyleyebilirsin? Bir kere ateşlenmedim. Ama rüyada görmedim. Esrar da çekmedim. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Hayır, inanılır gibi değil. Bunları yazdığım için biraz rahatladım. Teselli buldum. Büyük bir yükü omuzlarımdan aldılar sanki. Keşke her şey yazılabilseydi. Düşüncelerimi böyle anlatabilir, söyleyebilirdim. Sadece duygusal değil, bazı şeyler birine anlatılmıyor, söylenmiyor. İnsanla alay ediyorlar. Herkes kendi düşüncesine inanıp diğerini yargılıyor. İnsanın dili kendisi gibi eksik ve güçsüz. Ben olağanüstü güçlüyüm. Zehir işe yaramadı. Esrar içtim, fayda etmedi. Evet, olağanüstü güçlendim. Hiçbir zehir bana fayda etmez artık. En sonunda tüm zahmetlerimin boşa gittiğini gördüm. Evvelki geceydi. Kokusu çıkmadan bu saçmalığı bitirmeye karar verdim. Gidip esrar kutularını küçük masanın çekmecesinden aldım. 3 taneydi. Yaklaşık 1 sarım esrar vardı. Onları aldığımda saat 7'ydi. Aşağıdan çay istedim. Getirdiler. Kafama diktim. Saat 8'e kadar kimse gelmedi. Kapıyı arkadan kapatıp duvarda duran resimlerin önünde durdum, baktım. Aklıma neler geliyordu bilmiyorum ama o artık gözümde bir yabancıydı. Kendi kendime, bu adamın benimle ne bağı var diyordum. Ama bu yüzü tanıyordum. Onu çok görmüştüm. Sonra geri döndüm. Karmaşık duygular, korku ya da mutluluk hissetmiyordum. Yaptığım ve yapacağım tüm işler bana çok gereksiz ve anlamsız geliyordu. Baştan başa tüm hayatım bana komik geliyordu. Odaya göz attım. Her şey yerli yerindeydi. Gidip dolap aynasından rengi kaçmış yüzüme baktım. Gözlerimi yarıya kadar kapatıp ağzımı biraz açtım. Başımı tıpkı bir ölü gibi eğdim. Kendi kendime, yarın sabah bu şekli alacağım. Önce kapı ne kadar çalınsa da kimse yanıt vermeyecek. Öğlene kadar uyuduğumu düşünecekler. Sonra kapının mandalını çekip içeriye girdiklerinde beni o halde görecekler diye düşündüm. Bütün bu düşünceler tıpkı bir ışık gibi gözümün önünden geçti. Su bardağını aldım, soğukkanlılıkla bu aspirin dedim. Birinci hapı içtim. Sonra ikinci ve üçüncüyü de peş peşe tedirginlikle yuttum. Biraz titrediğimi hissettim. Esrarın tadını aldım. Kalbim biraz hızlandı. Yarım içilmiş sigarayı kül tablasında söndürdüm. Gidip cebimden güzel kokulu bir hap alıp emmeye başladım. Bir kez daha kendimi aynanın önünde gördüm. Odaya göz gezdirdim. Her şey yerli yerindeydi. Kendi kendime, artık iş tamam. Yarın Eflatun dahi beni canlandıramaz, dedim. Kıyafetlerimi yatağın yanında duran sandalyenin üzerine yerleştirdim. Yorganı üzerime çektim. Kolonya kokuyordu. Lambanın düğmesini çevirdim. Oda karardı. Duvarın bir kısmı ve yatağın alt tarafı pencereden içeriye süzülen küçük bir ışıkla aydınlanıyordu. Artık başka işim yoktu. İyi kötü bir şekilde işi buraya kadar getirmiştim. Uzandım, olduğum yerde döndüm. Tüm dikkatim birinin gelip halimi sorup rahatsız etmemesine odaklıydı. Gerçi herkese rahat bırakmaları için kaç gecedir uykusuz kaldığımı söylemiştim. Bu arada çok bilmek istiyordum. Sanki benim için olağanüstü bir olay olmuştu ya da güzel bir yolculuğa çıkacaktım. Ölümü iyice hissetmek istiyordum. Tüm dikkatimi toplamıştım. Fakat kulağım dışarıdaydı. Ayak sesi geldiğinde kalp atışlarım hızlanıyordu. Gözlerimi sıkıca kapadım. 10 dakika, belki biraz fazla bir zaman geçti ama henüz hiçbir şey olmamıştı. Farklı düşüncelerle kendimi oyaladım. Ama ne yaptığım bu işten pişmanlık duyuyor ne de korkuyordum. Yaptıklarımın işe yaradığını hissettim. Önce ağırlaştım, yorgunluk hissettim. Bu his karın bölgemde daha yoğundu. Tıpkı yediğin yemeği iyi hazmedemediğinde hissettiğin gibi. Daha sonra bu yorgunluk önce göğsüme, daha sonra başıma ulaştı. Ellerimi hareket ettirdim. Gözlerimi açtım. Kendimde olduğumu gördüm. Susamıştım. Dilim damağım kurumuştu. Zorla ağzımdaki suyu yutkundum. Kalbimin atışları hızlanıyordu. Biraz zaman geçti. Vücudumun parmak uçları, burun gibi belli başlı yerlerinden sıcak ve hoş bir havanın çıktığını hissettim. O anda kendimi öldürmek istediğimi biliyordum. Bunun bazıları için iyi haber olmayacağını hatırladım. Şaşkındım. Bütün bunlar gözüme çocukça ve komik geliyordu. Kendi kendime rahatladığımı, artık rahatça öleceğimi düşünüyordum. Benim için kimin üzülüp üzülmeyeceğinin, ağlayıp ağlamayacağının ne önemi vardı ki artık? Bu işin olmasını çok istiyordum. Hareket edersem ya da düşünürsem esrarın etkisinin azalmasından çok korkuyordum. Tüm korkum bu kadar zahmetten sonra sağ kalmaktı. Can vermenin güç olmasından, çaresizce bağırmaktan ve birinden yardım istemekten korkuyordum. Ama dediğim gibi ne kadar zor olursa olsun esrar beni uyutacak ve hiçbir şey hissetmeyecektim. Uyuyor, yerimden kıpırdayamıyor ve bir şey söyleyemiyordum. Kapı da arkadan kapalı. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Bu düşünceler hatırıma geldi. Saatin aynı sesini ve misafirhanede yürüyen insanların ayak seslerini duyuyordum. Sanki duyma hassasiyetim artmıştı. Vücudumun uçtuğunu hissediyordum. Ağzım kurumuştu. Biraz başım ağrıyordu. Komaya girmiş gibiydim. Gözlerim yarı açıktı. Nefesim bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyordu. Tenimdeki tüm gözeneklerden sıcak, hoş bir hava çıkıyordu. Sanki ben de onun peşinden dışarı çıkıyormuşum gibi. Bunun daha çok şiddetlenmesini istiyordum. Tarifsiz bir coşkuya kapılmıştım. İstediğim her şeyi düşünebiliyordum. Sanki kıpırdarsam vücudumdan çıkan bu sıcaklığa engel olacağım gibi hissediyordum. Ne kadar rahat yatarsam o kadar iyiydi. Sağ elimi altımdan çektim. Döndüm. Sırt üstü yattım. Biraz rahatsızdı. Tekrar aynı şekle geri döndüm. Esrarın etkisi artmıştı. Biliyordum ve ölümü iyice hissetmek istiyordum. Duygularım çoğalmış ve büyümüştü. Niçin uyuyamadığıma hayret ediyordum. Sanki tüm varlığım vücudumdan hoş ve tatlı bir şekilde çıkıyordu. Kalbim yavaş atıyor ve yavaş nefes alıyordum. 2-3 saat geçtiğini sanıyordum. Bu sırada kapı çaldı. Komşum olduğunu anladım ama cevap vermedim. Yerimden kalkmak istemedim. Gözlerimi açtım ve tekrar kapadım. Odanın kapısının açıldığını duydum. Elini yıkadı, ıslık çaldı. Hepsini duydum. Hoş ve tatlı şeyler düşünmeye çalıştım. Geçen yılı düşünüyordum. Gemide oturduğum o günü. Saz çalıyorlardı. Denizin dalgası, geminin sallantısı, karşımda oturan güzel kız. Düşüncelere dalmıştım. Kanatlanmış, boşlukta uçarcasına peşinden koşuyordum. Tarifsiz bir çeviklik gelmişti. Arasındaki fark, doğal olarak gördüğüm ışığı esrarın etkisi altındayken büyük kristal avizelerin taşlarından yansıyarak türlü renklere dönüşen halde görüyorum. Bu durumda insanın gördüğü boş ve manasız hayaller gizemli ve şaşırtıcı olur. Her hayal geçici ve tuhaf bir hal alır. Gözünün önünden geçen her manzara sınırsız bir şekilde büyür. Feza şişer, zamanın nasıl geçtiği hissedilmez olur. Bu sırada çok ağırlaşmıştım. Dikkatim tenimin üzerindeydi. Uyumadığımı hissediyordum. Esrarın verdiği hazdan aklımda kalan son şey, ayaklarım buz kesmiş, hissizleşmiştim. Bedenim hareketsizdi, yürüyüp uzaklaştığımı hissediyordum ama etkisi azaldı ve sonsuz bir üzüntü içimi kapladı. Dikkatimin yerine geldiğini hissettim. Çok zor ve kötüydü. Üşüdüm. Yarım saatten fazla çok şiddetli üşüdüm. Birbirine vuran dişlerimin sesini duyuyordum. Sonra ateşlendim. Sırılsıklam ter aktı bedenimden. Kalbim sıkışıyordu. Nefesim daralmıştı. Aklıma ilk gelen tüm çabalarımın boşa gitmiş olması ve hiçbir şeyin olması gerektiği gibi vuku bulmamasıydı. Sağlam olduğuma daha çok şaşırmıştım. Karanlık bir gücün, tarifsiz bir şanssızlığın bana direndiğini anladım. Zorla yataktan kalkıp lambanın düğmesini çevirdim, yandı. Elimin neden yatağın yanında duran küçük masanın üzerindeki aynaya gittiğini bilmiyorum. Yüzümün şiştiğini, rengimin sarardığını ve gözlerimden yaşlar aktığını gördüm. Kalbim sıkışıyordu. Kendi kendime kalp atışlarım bozuldu diye düşündüm. Işığı kapattım ve yatağa düştüm. Hayır, kalbimde sorun yok. Bugün daha iyi. Bam patlıcanında hava yoktur. Benim için doktor geldi, kalbimi dinledi, nabzımı saydı, dilime baktı, ateş ölçer koydu. Dünyanın her yerinde doktorların yaptığı ilk işleri yaptı. Bana tuz, meyve ve kına kına verdi. Benim derdimin ne olduğunu anlamadı. Hiç kimse benim derdimin ne olduğunu anlayamaz. Bu ilaçlar çok gülünç. Orada masanın üzerinde 7-8 türde ilaç tren vagonları gibi sıraya girmiş, ben kendi kendime gülüyorum. Nasıl bir oyun evi. Saat kulağımın dibinde tik tak ses çıkarıyor. Dışarıdan otomobil korna, bisiklet ve motorlu araçların sesleri geliyor. Duvar kağıdına bakıyorum. Erguvan renkli ince yapraklar, beyaz çiçek tomurcukları var. Dalın üzerinde iki siyah kuş karşılıklı oturmuşlar. Kafamın içi bomboş. Midem kıyılıyor. Vücudum ezilmiş. Dolabın üzerine attığım gazeteler öylece kala kalmışlar. Baktığımda bir an hepsi bir garip görünüyor. Kendi kendime farklı geliyorum. Çok şaşkınım. Ben neden hala yaşıyorum? Neden nefes alıyorum? Neden karnım acıkıyor? Neden yemek yiyorum? Neden yürüyorum? Niçin buradayım? Bu gördüğüm insanlar kim ve benden ne istiyorlar? Artık kendimi iyi tanıyorum. Ne eksik ne fazla. Olduğum gibiyim. Hiçbir şey yapamıyorum. Yatağımın üzerine yorgun ve bitkin düştüm. Her saat düşüncelerim dönüp dolaşıyor. Ümitsizlik silsilesinde sabrım tükendi. Varlığım beni bile hayrete düşürdü. İnsanın kendi varlığını hissetmesi ne kadar acı ve korkunç. Aynaya baktığımda kendime gülüyorum. Yüzüm kendi gözüme o kadar yabancı ve gülünç geliyor ki. Olağanüstü güce sahip oluşum geldi aklıma birkaç kez. Efsanelerde bahsedilen olağanüstü güç benim hikayem işte. Mucizeydi. Artık her türlü hurafe ve saçmalıklara inanıyorum. İlginç düşünceler gözümün önünden geçiyor. Mucizeydi. Artık biliyorum. Tanrı başka bir yılan zehriyle sınırsız cefasında iki grup mahluk yarattı. Şanslı ve şanssız. Birinci grubu destekliyor, ikinci grubun azap ve işkencelerini ise grubun kendi eliyle arttırıyor. Artık kötü ve yırtıcı bir gücün ve şanssızlık meleğinin bazılarıyla birlikte olduğuna inanıyorum. Sonunda yalnız kaldım. Doktor şimdi gitti. Kağıt kalemi aldım. Yazmak istiyorum ama ne yazacağımı bilmiyorum. Ya yazacak bir konum yok ya da yazamayacak kadar çok. Bunun kendisi de bir şanssızlık. Bilmiyorum. Ağlayamıyorum. Biraz ağlasaydım belki teselli olurdum. Yapamıyorum. Delilere benziyordum. Aynada saçlarımın dağıldığını, gözlerimin açık ama halsiz olduğunu gördüm. Yüzümün kesinlikle böyle olmaması gerektiğini düşünüyordum. Birçoğunun yüzü daha farklı oluyordu. Bu beni daha çok tedirgin ediyor. Şunu biliyorum ki kendimden nefret ediyorum. İçiyorum, kendimden nefret ediyorum. Yürüyorum, kendimden nefret ediyorum. Düşünüyorum, kendimden nefret ediyorum. Ne kadar rahatsız edici. Ne kadar korkunç. Hayır, insan için olağanüstü bir güçtü. Bir darbeydi. Artık böyle şeylere inanıyorum. Hiçbir şey artık bana işlemiyor. Siyanür içtim, etki etmedi. Esrar içtim, hala yaşıyorum. Beni yılan bile soksa, yılanın kendisi ölür. Hayır, kimse inanmaz. Acaba bu zehirler bozulmuş muydu? Yetersiz mi geldi? Acaba gerektiğinden fazla mıydı? Acaba miktarını tıp kitabından yanlış mı aldım? Acaba elim zehrin etkisini mi azalttı? Bilmiyorum. Bu düşünceler yüzlerce kez aklıma geldi. Yeni değiller. Akrebin etrafına ateş yaktığında kendini sokarak öldürdüğünü duyduğum aklıma geliyordu. Acaba benim etrafımda ateşten bir halka yok mu? Odamın karşısında yağmur suyunun biriktiği çatının siyah kenarına iki serçe konmuş. Onlardan biri gagasını suya daldırıp başını yukarı kaldırıyor. Diğeri de onun yanında kıvrılarak duruyor. Ben kıpırdayınca ötüşerek uçtular. Hava bulutlu. Bazen rengi kaçmış güneş bulutlar ardından kendini gösteriyor. Yüksek binalar karşı karşıya kararmışlar. Kapkara ve hüzünlü, ağır ve yağmurlu havanın baskısı altında kalmışlar. Şehrin uzak ve boğucu sesi duyuluyor. Fal baktığım yalancı, kahrolası bu kağıtlar beni kandırdılar. Orada masamın çekmecesindeler. Komik olan da şu ki hala onlarla fal bakıyorum. Ne yapılabilir ki? Alın yazın benden daha güçlü. İnsan yaşadığı bu hayattan edindiği deneyimlerle tekrar dünyaya gelip yaşantısını baştan yenileyebilseydi ne iyi olurdu. Ama hangi yaşantı? Acaba benim elimde var mı? Ne faydası var? Kör ve korkunç bir güç başımızda dolanıyor. Alın yazılarını yazan uğursuz yıldız şeklinde olanlar. O yük altında un ufak oluyorlar, ufalanmak istiyorlar. Artık ne bir isteğim ne de bir kinim var. İnsan olarak bende olanı yitirdim. Kaybolmasına izin verdim. İnsan hayatta ya melek olmalı, ya insan ya da hayvan. Ben hiçbiri olamadım. Hayatım sonsuza kadar kayboldu. Ben bencil, acemi, çaresiz olarak dünyaya geldim. Artık geri dönüp başka bir yolu seçmem imkansız. Bundan böyle bu anlamsız gölgelerin peşinden gidemem. Yaşamla yaka paça kavga edip güreş tutamam. Gerçekten yaşadığını zanneden sizler, elinizde bunun için hangi sebep var ya da hangi mantık? Ben artık bağışlamak ve bağışlanmak istemiyorum. Ne sağa ne de sola gitmek istiyorum. Ben gözlerimi geleceğe dikip unutmak istiyorum geçmişi. Hayır, alın yazımdan kaçamam. Delice düşünceler, duygular, gelip geçici hayaller acaba gerçek değil mi? Ne olursa olsun mantıklı düşüncelerimden daha az yapmacık ve doğal geliyor. Özgür olduğumu sanıyorum ama alın yazım karşısında ufacık da olsa direnemiyorum. Dizginlerim onun elinde. Beni o tarafa bu tarafa götüren o. Alçaklık, hayatın alçaklığı, elinden kaçamıyorlar, çığlık atamıyorlar, savaşamıyorlar, ahmak hayat. Artık ne yaşıyorum ne de uykudayım. Ne bir şeyi seviyorum ne de nefret ediyorum. Ben ölümle tanıştım ve dost oldum. Benim yegane dostum, halimi hatırımı soran tek şey o. Montparnasse mezarlığı aklıma geliyor. Ölüleri kıskanmıyorum artık. Ben de onların dünyasından sayılırım. Ben de onlarlayım. Mezarda bir diri. Yoruldum. Ne saçma sapan şeyler yazdım. Kağıt kalemi at artık, deli. Fırlat, yeter saçmaladığın. Defol. Parçala onları. Bunlar birilerinin eline geçerse beni nasıl yargılar? Ama ben kimseden çekinmiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok benim için. Dünya ve dünyadakilere gülüyorum. Benim hakkımda ne yargıda bulunurlarsa bulunsunlar, kendimi daha çok yargıladığımı bilmiyorlar. Onlar bana gülüyor. Benim onlara daha çok güldüğümü bilmiyorlar. Hem kendimden hem de bu saçmalıkları okuyanlardan bıktım. Bu notlar bir tomar kağıtla masasının çekmecesindeydi. Fakat o yatağa düşmüş ve nefes almayı unutmuştu. Paris, 1 Mart 1929. Hacı Murat. Hacı Murat çabucak dükkanın merdiveninden aşağı sıçradı, abasının eteğini sallayıp gümüş kemerini iyice sıktı. Eliyle kınalı sakalını sıvazladı, çırağı Hasan'ı çağırıp beraber dükkanı kapattılar. Sonra geniş cebinden 4 kran para çıkarıp Hasan'a verdi. Hasan teşekkür etti ve ıslık çalarak uzun adımlarla geçip gidenlerin arasında kayboldu. Hacı kolunun altında tuttuğu sarı abasını omzuna atıp etrafına baktı. Sallana sallana yola koyuldu. Attığı her adımda yeni ayakkabıları gıcırdıyordu. Yolda daha ziyade esnaf ona selam verip saygı duyuyor ve ''Merhaba hacı, nasılsın hacı? Hacı görüşemiyoruz.'' diyorlardı. Hacının bu laflara karnı toktu. Ama hacı lakabına farklı değer veriyordu. Kendi kendine övünüyor, yüksek rütbeli memur gülümsemesiyle selama karşılık veriyordu. Hacı onun lakabıydı. Halbuki hacca gitmediğinin kendisi de farkındaydı. Hacının küçükken babası ölmüştü. Annesi babasının vasiyeti üzerine tüm evini barkını, sahip olduklarını satıp altına çevirerek Kerbela'ya gitmişlerdi. 1-2 yıl sonra para suyunu çekince yoksullaştılar. Fakat hacı binbir zahmetle amcasının yanına Hemedan'a gelebilmişti. Amcası da ölünce ve başka varis olmayınca tüm varlığı hacıya kalmıştı. Amcası çarşıda hacı diye tanındığı, dükkan da ona kaldığı için hacı da ona geçmişti. Hacının bu şehirde hiçbir yakını ve akrabası yoktu. Birkaç kez Kerbela'da yoksullaşan annesi ve kız kardeşini aradıysa da onlardan bir haber alamamıştı. 1-2 yıl geçmiş, hacı evlenmişti. Ama kadından yana mutsuzdu. Bir süredir karısıyla tartışıyor ve kavga ediyordu. Hacı her şeye tahammül edebilirdi ama karısının laf sokmalarına dayanamıyordu. Karısının gözünü korkutmak için çoğu zaman onu dövüyordu. Bazen bu yaptığından pişman da oluyordu. Ama ne olursa olsun birbirlerini öpüp barışıyorlardı. Hacı'yı en çok da henüz çocuklarının olmayışı üzüyordu. Defalarca arkadaşları başka bir kadın almasını nasihat etmişlerse de hacı kendini kandıramazdı. Ayrıca başka bir kadının mutsuzluğunu arttıracağını biliyordu. Bu yüzden nasihatler bir kulağından girer, diğerinden çıkardı. O zamanlar karısı genç ve güzeldi. Ayrıca yıllar sonra birbirlerine alışmışlar, iyi kötü geçinip gidiyorlardı. Hacının kendisi de gençti. Allah istese onlara çocuk verirdi. Bundan dolayı hacı karısını boşamak istemiyor ama karısını dövme alışkanlığından da vazgeçmiyordu. Karısı daha çok inatlaşıyordu. Özellikle dün geceden beri araları fena açılmıştı. Hacı ağzını atıp ikiye ayırdığı karpuz çekirdeklerini yere tükürürken pazarın girişinden çıkıyordu. Baharın taze havasını içine çekti. Eve gitmesi gerektiği aklına geldi. Yine bir keşmekeş. O bir şey desin, eşi cevap versin ve sonu dayakla bitsin. Sonra akşam yemeği yiyip birbirlerine kızgın gözlerle bakıp uyusunlar. Cuma akşamıydı. Karısının bu akşam sebzeli pilav yapacağını biliyor, bu düşünceler aklından geçiyordu. Bir o tarafa, bir bu tarafa bakıyordu. Karısının sözlerini hatırladı. "Defol git, yalancı hacı. Sen hacı mısın? Neden kız kardeşinle annen Kerbela'da yoksulluktan mahvoldular? Hele ben. Meşedi Sarraf Hüseyin beni istedi de onun karısı olmayıp sana vardım. Senin gibi cibiliyetsiz birinin karısı oldum. Yalancı hacı." Birkaç kez dudağını ısırdı. Bu esnada karısını görseydi parçalamak isterdi. Bu sırada varmıştı Beynen Nehreyn Caddesi'ne. Irmağın kenarındaki yemyeşil söğüt ağaçlarına baktı. Kendi kendine yarın cuma sabahı yakın arkadaşlarıyla birlikte saz ve diğer malzemeleri de alıp Murat Bek Deresi'ne gitmenin ve bütün gün orada vakit geçirmenin iyi olabileceğini düşündü. En azından evde kalmayacak, kendisi için de karısı için de kötü geçmeyecekti bugün. Evine gideceği sokağa varmıştı. Aniden karısının yanından geçtiğini ve ona aldırış etmediğini fark etti. Evet, karısıydı geçen. Hacı diğer erkekler gibi kadını çarşafın altından tanıyamazdı ama karısının farklı bir izi vardı. Hacı bin kadının arasından kendi karısını kolaylıkla tanırdı. Bu onun karısıydı. Örtüsünün beyaz kenarından tanıdı. Şüphesiz. Peki nasıl olur da bu vakitte hacıdan izin almadan dışarı çıkardı? Bir iş için dükkana da gelmemişti. Acaba nereye gitti? Hacı hızlandı ve evet, onun karısıydı. Ama hala eve gitmiyordu. Durdu. Kendine engel olamıyordu. Onu yakalayıp boğmak istiyordu. Bilinçsizce bağırdı. "Şehribanu!" Kadın yüzünü çevirdi. Korkar gibi daha da hızlandı. Sanki hacıyı hiç tanımıyordu. Hacı sinirden alev almıştı sanki. Karısı izinsiz evden çıkmış, seslendiği halde ona aldırış etmemişti. Kan beynine sıçradı. Tekrar bağırdı. "Hey, sana diyorum! Bu saatte ne yapıyorsun burada? Dur, sana diyorum!" Kadın durdu ve bağırarak, "Üstüne vazife mi? Seni ne ilgilendiriyor? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu, terbiyesiz? Elalemin karısından sana ne? Şimdi haddini bildiririm. Yetişin ahali, bu sarhoş canıma kastetti. Şehrin kanunsuz olduğunu mu sandın? Şimdi seni polise şikayet edeceğim. Polis, polis!" Evlerin kapıları tek tek açılıyordu. Ahali ikisinin başına toplandı. Kalabalık artıyordu. Hacı kıpkırmızı olmuş, alnındaki damarlar fırlamıştı. Hacı çarşıda tanındığı için halk daha çok toplandı. Kadın yüzünü sıkıca gizleyerek bağırıyordu. "Polis!" Hacının gözü karardı. Öne gelerek örtüsünün üstünden kadına şiddetli bir tokat atarak, "Boşuna, boşuna sesini değiştirme, ben seni görür görmez tanıdım. Yarın, yarın seni boşuyorum. Sokakta bana karşı mı geliyorsun? Bunca yıllık şeref ve haysiyetimi mi yok etmek istiyorsun? Hayasız, utanmaz kadın. O zaman herkesin içinde diyorum. Herkes şahit olsun, yarın boşayacağım seni. Bu kadından ne zamandan beri şüpheleniyordum. Susuyordum, içim içimi yiyordu ama artık bıçak kemiğe dayandı. Ey ahali, şahit olun ki karım namussuz oldu. Yarın, ey ahali, yarın!" Kadın halka dönerek, "Haysiyetsizler, neden susuyorsunuz? Bu herifin sokak ortasında elalemin karısına sataşmasına izin mi veriyorsunuz? Meşhedi Hüseyin Sarraf burada olsaydı hepinize gününüzü gösterirdi. Bu herife haddini bildirecek bir Allah'ın kulu yok mu? Kendini insandan sayan biri yok mu? Yürü git, haddini bil, mahvederim seni. Polis!" Bir iki kişi araya girip hacıyı kenara çekti. Tam o sırada bir polis belirdi. Kalabalık geri çekildi. Hacı, beyaz örtülü kadın, birkaç şahit ve arabulucuyla birlikte karakola doğru yola koyuldular. Yol boyunca her biri anlatacaklarını polise tekrarladılar. Kalabalık da işin sonu nereye varacak diye onların peşinden gitmişti. Hacı sırılsıklam terlemiş, halkın ve polisin önünden geçerken hala şüphe duyuyordu. Dikkatlice baktığında kadının çoraplarının ve tokalı ayakkabılarının karısınınkinden farklı olduğunu fark etti. Kadının polise söyledikleri de doğruydu. O, tanıdığı Meşhedi Sarraf Hüseyin'in eşiydi. Hata yaptığını fark etti ama iş işten geçmişti. Şu an ne yapacağını bilmiyordu. Karakola vardıklarında kalabalık dışarıda kaldı. Polis Hacı ile kadını masanın karşısında oturan iki kıdemli polisin olduğu bir odaya aldı. Elini alnına götürerek olan biteni rapor etti. Daha sonra odada bir köşeye çekilerek bekledi. Komiser Hacı'ya dönüp, "Adınız ne?" "Evin son beşiyiz, küçüğüz. Adım Hacı Murat. Tüm çarşı esnafı beni tanır. Ne işle meşgulsün?" "Pirinç tüccarlığı yapıyorum. Çarşıda bir dükkanım var. Bir emrin varsa başım gözüm üstüne. Bu kadına saygısızlık edip onu sokak ortasında dövdüğünüz doğru mu?" "Nasıl söylesem, hanımefendiyi eşim sandım. Neye istinaden?" "Çadırının kenarı beyazdı." "Çok ilginç. Eşinizin sesini tanımıyor musunuz yoksa?" Hacı derin bir ah çekip, "Siz karımın ne fena olduğunu bilmezsiniz. Karım bütün canlı varlıkların sesini taklit edebilir. Hamamdan geldiğinde oradaki tüm kadınların sesini taklit eder. Yine sesini değiştirip beni kandırmak istediğini sandım." Kadın, "Bu ne boş lakırdı polis bey? Sokakta o kadar insanın içinde bana tokat attığına siz şahitsiniz. Şimdi aniden ölü fare gibi oldu. Bu ne aymazlık? Şehri kanunsuz zannediyor. Meşhedi Hüseyin'in haberi olsa haddini bildirirdi buna. Onun karısıyla." "Komiser bey," dedi. Komiser, "Peki hanımefendi, sizinle işimiz bitti. Siz dışarı çıkın. Biz Hacı Bey'in ifadesini alalım." Hacı, "Vallahi hata yaptım. Bilmiyordum. Karıştırdım. Halk arasında bir haysiyetim var," dedi. Komiser yazılı bir şeyi polise verdi. Hacı'yı başka masaya götürdüler. Titreyen elleriyle paraları sayarak masaya bıraktı. Daha sonra polis eşliğinde karakol kapısına götürdüler. Halk sıraya girmiş, fısıldaşıyordu. Hacı'nın sarı abasını sırtından aldılar. Eli kamçılı biri gelerek onun yanında durdu. Hacı utancından başını öne eğdi. Halkın gözü önünde 50 kamçı vuruldu ama gururundan sesi çıkmadı. Bitince cebinden büyük bir ipek mendil çıkarıp alnındaki teri sildi. Sarı abasını alıp omzuna attı. Abasının ucu yere değiyordu. Başı önde eve doğru yola koyuldu. Yeni ayakkabılarının gıcırtılı sesini duymamak için ayaklarını yere yavaş basmaya çalışıyordu. Hacı 2 gün sonra karısını boşadı. Paris, 25 Haziran 1930. Fransız esir. Besançon'dayım. Bir gün odama girdim, oranın hizmetçisi mavi önlüğünü giymiş, oraların tozunu alıyordu. Beni görür görmez yenilerde Almancadan tercüme edilmiş, savaşı anlatan kitabı masanın üzerinden alarak, "Bu kitabı okumam için bana ödünç verir misiniz?" dedi. Şaşkınlıkla sordum. "Ne işinize yarayacak? Roman değil." Cevap verdi. "Biliyorum, savaştaydım ben de, boşlara esir düştüm. Almanların yalan ya da doğru, kötü davrandıkları hakkında çok şey okuduğum için dikkatimi çekti. Ağzından laf almak istedim. Tıpkı diğer Fransızlar gibi Almanlara küfür edeceğini sandım. Boşlar, Fransızların Almanları aşağılayıcı diliyle, size çok mu kötü davrandı? Esaretinizi anlatmanız mümkün mü?" diye sordum. Bunu sorarak yarasına tuz bastım. Şöyle anlattı. "Ben 2 yıl Almanya'da esirdim. Asker olalı çok geçmemişti ki Nancy şehri yakınlarında savaş başladı. Yaklaşık 300 kişiydik. Almanlar etrafımızı sardı. Havaya ateş açtılar. Çaresizdik, direnemezdik. Hepimiz silahları bırakıp teslim olduk. Almanlardan birkaçı öne çıktı. Aralarından biri Fransızca, "Çok şanslıydınız. Sizler için savaş bitti. Sizin yerinizde olmayı çok isterdik," dedi. Daha sonra ceplerimizi aradılar. Ne kadar silahımız varsa aldılar. Bizi gruplara ayırarak muhafızla birlikte gönderdiler. Aramızda bulunan birkaç yaralıyı da revire gönderdiler. 2 gün sonra beni ve başka bir Fransızı sevimsiz Rus esirlerin oda muhafızı yaptılar. Bu iş o kadar kirliydi ki pislikler yere tükürüyorlardı. Daha fazla kalmadım. İşimi değiştirmelerini rica ettim. Onlar da kabul etti. Daha sonra beni Köln yakınlarında bir köye tarım işleri için gönderdiler. Arkadaşım da benimleydi. Sabah erkenden saat 6'da kalkıp ahıra gidiyor, atları kaşağılıyorduk. Oradan patates tarlasına uğruyorduk. Görevimiz tarım işlerine bakmaktı. Ben ve arkadaşım orada kaçma hayallerine kapıldık. 2 gün ve gece yayan bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorduk. Hollanda üzerinden Fransa'ya gitmek istiyorduk. Daha çok geceleri yürüyorduk. Maalesef Almanca da bilmiyorduk. Kulağım ağır işittiği için birkaç kelime dışında Almanca öğrenmedim. Arkadaşım benden daha iyi öğrenmişti. Sonunda yakalandık. Yerimizi değiştirip Almanya'nın güneyine gönderdiler. Peki ceza vermediler mi? Asla. Sadece bunu bir kez daha tekrarlarsak özgürlüğümüzü elimizden alacaklarını, daha ağır işler vereceklerini söyleyerek korkuttular. Ama yeni işimiz de eskisi gibi tarım işiydi. Yerimiz de daha iyiydi şimdi. Kızlarla oynaşıyorduk. Yani çalıştığımız ormanda ara ara muhafızlar esirler kaçmasın diye görünüyordu. Ama biz geceleri gizlice dışarı çıkardık. Hatta arkadaşım bir kadını hamile bıraktı. Elbisemizin göğüs kısmına numara dikilmişti. Gece olunca onun üzerine beyaz mendille kapatırdık. Her gece saat 8'de tarladan çıkıyorduk. Tren istasyonu yanı kızlarla buluşma yerimizdi. İşin komik tarafı onların dilini bilmiyorduk. Benim kızın saçları sarıydı. Onu çok seviyordum. Aklımdan hiç çıkmıyor. Sonunda oradaki uyanıklar fark edip bize şikayet ettiler. Biz de birkaç gün gitmedik. Daha sonra da buluşma yerimizi değiştirdik. Almanlar size nasıl kötü davranıp ne yapıyorlardı? Hiçbir şey. Biz işimizi yaptığımızdan hem bizden memnunlardı hem de işimize karışmazlardı. Sadece birkaç kez kağıtlarımızı ulaştırmadılar. Hangi kağıtları? Esirler için kağıt alışverişi olurdu. Şöyle ki Alman esirlerin yakınlarına yazdıkları kağıtları Fransızlar alırdı. Almanlar da Fransız esirlerin kağıtlarını kendi aralarında paylaşırlardı. Niçin? Dediklerine göre Fransızlar Fransa'da esir düşen Alman generalleri Cezayir'e göndermiş. Ağır işlerde çalıştırmışlar. Alman esirleri de kötü davranmışlar. Bu yüzden Almanlar da bizim kağıtlarımızı ulaştırmıyorlardı. Ama Almanların yenildiğini duyduğumda ve Fransa'ya dönüşümüz kesinleştiğinde arkadaşlarla öyle birleştik ki. Kim bizimle konuşma cüretinde bulunabilirdi ki? Bizi Fransa'ya getiren tren kabinine Wilhelm'in resmini domuz kafasıyla çizip altına "Kahrolsun Almanya" yazmıştık. Treni durdurdular. Neredeyse kavga çıkacaktı. Yarım saat esaretini anlattıktan sonra derin bir ah çekerek, "Hayatımın en güzel dönemi Almanya'da esir olduğum günlerdi," dedi ve süpürgeyi alarak dışarı çıktı. Paris, 11 Nisan 1930. Kambur Davut. Hayır hayır. Asla bu işin peşine düşmeyeceğim. Tamamen göz yummak gerek. Başkalarını mutlu ederken bana dert ve acıdan başka bir şey değil. Asla, asla. Davut dudak altından kendi kendine söyleniyor, elindeki sarı renkli kısa sopayı yere vuruyor, zorla dengede duruyormuş gibi yürüyordu. Büyük yüzü, zayıf omuzları arasında öne çıkmış göğüs kafesi üzerine gömülmüştü. Önden kupkuru, kas katı ve ezik bir hali vardı. İnce çekik dudakları, yay gibi ince kaşları, aşağı düşük kirpikleri, sarı elmacık kemikleri çıkık yanakları. Arkası yukarı çıkmış açık krem renkli ceketi, şekilsiz uzun elleri, kafasına taktığı geniş külahı, özellikle takındığı ciddi tavrı ve sopasını sertçe yere vuruşu onu daha da gülünç hale getirmişti. Pehlevi Caddesi'nin çıkışından şehir dışına giden caddeye girmiş, Dervaze-i Devlet tarafına doğru gidiyordu. Gün batımına doğruydu ve hava biraz sıcaktı. Sol tarafta kaybolan gün batımının ışığı önünde, çamur ve kerpiç duvarlar sessizce göklere uzanıyordu. Sağ tarafta yeni doldurulan çukurun yanında aralıklarla yarım kalmış kerpiç evler görülüyordu. Burası genelde sessiz bir yerdi. Kimi zaman geçen bir otomobil veya at arabası yolun tozunu kaldırıyordu. Caddenin iki tarafındaki ırmağın kenarına ağaç fidanları dikilmişti. Çocukluğundan bu yana daima birilerinin alay ve acımalarına maruz kaldığı aklına geliyordu. Tarih öğretmeninin derste Spartalıların sakat ve özürlü çocukları öldürdüklerini söylediğinde bütün sınıfın ona baktığı ve bir tuhaf olduğu aklına geldi. Ama o hala bu kanunun tüm dünyada uygulanmasını ya da en azından birçok yerde olduğu gibi özürlü insanların yasaklanmasını istiyordu. Çünkü o, bütün bunların babasının suçu olduğunu biliyordu. Babasının sararmış rengi, kemikli yanakları, şişmiş ve morarmış gözaltı, yarı açık ağzı ve ölüm hali gözünün önünden resim gibi geçti. Yaşlı ve özürlü babası genç bir kadınla evlenmiş, bütün çocukları kör ve felç dünyaya gelmişti. Yaşayan erkek kardeşlerinden biri hem dilsiz hem de zihinsel engelliydi. O da 2 yıl sonra öldü. Kendi kendine "Belki onlar mutlulardı," diyordu. Fakat o hayatta kaldı. Kendinden ve herkesten bıktığı gibi herkes de ondan kaçıyordu. Ama o her zaman farklı bir hayat yaşamaya alışmıştı. Çocukluğundan beri okulda yaşıtlarını mutlu eden spor, koşu, birdir bir, kurdum havaya gibi oyun ve faaliyetlerden uzak kalmıştı. Oyun oynandığında kitabını alır, bir köşeye çekilir, arkadaşlarından gizlice onları seyrederdi. Bir zamanlar gerçekten çalışıp hiç olmazsa eğitimde diğerlerinden iyi olmak istiyor, gece gündüz ders çalışıyordu. Bu yüzden bir iki tembel öğrenci matematik problemlerini çözebilmek ve ondan kopya çekebilmek için onunla arkadaş olmuşlardı. Onların dostluğunun sahte olduğunu biliyordu. Halbuki birçok öğrencinin güzel, yakışıklı, boylu boslu ve güzel giyinen Hasan Han'la arkadaş olabilmek için uğraştıklarının farkındaydı. Öğretmenlerden sadece bir iki tanesi ona ilgi gösteriyordu. O da çalışkan olduğundan değil, daha çok Davud'un açıklarını bulmak istediklerindendi. Sonraları o kadar çabaladıkları halde amaçlarına ulaşamadılar. Şimdi kimsesiz kalmıştı. Herkes ondan kaçıyor, arkadaşları onunla yürümekten utanıyordu. Kadınlar ona, "Kambura bak," diyorlardı. Bu durum onu daha çok üzüyordu. Birkaç yıl önce iki kez evlenmek için kız istemişti. Her ikisinde de alay konusu olmuştu. Bunlardan biri olan Zibenden'in evi bu yakınlarda Fişerabad taraflarındaydı. Kaç kez birbirlerini görmüş ve konuşmuşlardı. Öğlenleri okuldan dönerken onu görmek için buraya geliyordu. Dudağının kenarında bir beni olduğunu hatırladı. Sonraları teyzesine onu istemesi için gönderdiğinde aynı kız onunla alay etmiş ve "Erkek kıtlığı mı var ki kamburun karısı olayım?" demişti. Anne babası ne kadar dövdüyse de kabul etmeyip "Erkek kıtlığı mı var?" demişti. Ama Davud hala onu seviyordu. Gençliğinin en güzel dönemi olarak sayıyordu. Bilerek ya da bilmeyerek şimdi bile oradan geçiyor, anıları gözünde canlanıyordu. Her şeyden bıkmıştı. Daha çok tek başına yürümeye gidiyor ve insanlardan uzak duruyordu. Çünkü güldüklerinde ya da yanındakiyle fısıldaşarak konuştuğunda onun hakkında konuşup ona güldüklerini düşünürdü. Ela gözleriyle ve sıkıntılı durumu yüzünden boynunu yarı vücuduyla zar zor çeviriyor, göz ucuyla küçümseyerek bakıp geçiyordu. Yolda yürürken tüm dikkati insanlarda olduğu için yüz hatları geriliyor, insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyordu. Irmağın kenarından yavaş geçiyor, bazen sopasıyla suyu yarıyordu. Düşünceleri darmadağınıktı. Uzun tüyleri olan beyaz bir köpek taşa çarpan sopanın sesiyle başını kaldırıp hasta bir halde ona baktı ve yerinden kıpırdayamadan başını tekrar yere koyduğunu gördü. Zorlukla eğildi, mehtapla birlikte bakışları birbirine karıştı. Garip düşüncelere daldı. Hayatında gördüğü sade ve gerçek ilk bakışın bu olduğunu hissetti. İkisi de şanssızdı. Gereksiz ve yararsız şeyler gibi toplum tarafından reddedilmişlerdi. Bedbahtlığını şehrin dışına çıkarmış ve insanlardan saklanmış bu köpeğin yanına oturmak, onu kucağına alıp başını çıkık göğsüne bastırmak istiyordu. Ama sonra buralardan biri geçer ve bunu görürse onunla daha çok alay edeceğini düşündü. Gün batımına doğruydu. Yusufabad kapısından geçerek gecenin başlangıcında ışık saçan ayın hüzünlü halesine baktı. Yarım kalmış evleri, üst üste yığılmış kerpiçleri, şehrin uykulu görüntüsünü, ağaçları, evlerin çatılarını ve mor renkli dağı seyretti. Gözünün önünden karışık ve gri renkli perdeler geçiyordu. Uzak yakın kimseyi görmüyordu. Ebu Ata'nın boğuk sesi çukur tarafından geliyordu. Başını güçlükle kaldırdı. Yorgundu. Elem ve kederden gözleri kanlanmıştı. Başı bedenine ağır geliyor gibiydi. Davud sopasını nehrin kenarına bırakarak üstünden atladı. İstemsizce caddenin kenarında taşların üzerine oturdu. Çarşaflı bir kadının yakınlarda nehrin kenarında oturduğunu fark edince kalp atışları hızlandı. Kadın bir anda yüzünü ona çevirip gülümseyerek, "Huşenk, nerede kaldın?" dedi. Kadının ondan korkup ürkmediğine şaşırdı. Dünyalar onun olmuştu. Sormasından onunla konuşmak istediği çok belliydi. Fakat bu gece yarısı burada ne işi vardı? Acaba asil biri miydi? Belki de aşıktı. Bir şekilde sakinleşti ve kendi kendine, "Ne olacaksa olsun. En azından konuşacak birini buldum. Belki beni teselli eder," diye düşündü. Dilinin kontrolünü kaybetmiş gibiydi. Kadına, "Hanımefendi yalnız mısınız? Ben de yalnızım. Her zaman yalnızım. Ömrüm boyunca yalnızdım," dedi. Cümlesini tamamlamamıştı ki kadın gözüne taktığı siyah gözlüğüyle yüzünü tekrar çevirerek, "Peki siz kimsiniz? Sizi Huşenk sandım. O her zaman gelir benimle şakalaşmak ister," dedi. Davud bu son cümleyi ve kadının ne demek istediğini anlamadı. Ama böyle bir şey de beklemiyordu. Bir kadın onunla konuşmayalı uzun zaman olmuştu. Kadının güzel olduğunu gördü. Soğuk terler döküyordu. Güçlükle, "Ben Huşeng değilim. Benim adım Davut," dedi. Kadın gülümseyerek cevap verdi. "Ben sizi görmüyorum. Gözlerim ağrıyor." "Aa, Davut. Kambur Davut." Dudağını ısırdı. "Ses çok tanıdık geliyordu zaten. Ben de Zibende. Beni tanıyor musun?" Yüzünün yan tarafında dökülen saçı çekilince dudağının yanındaki siyah beni gördü. Boğazından göğsüne sanki ok saplandı. Alnından terler aktı. Etrafına baktı. Kimsecikler yoktu. Ebu Ata'nın sesi yakınlaşmıştı. Kalbi çarpıyordu. O kadar hızlı atıyordu ki nefes almakta zorlanıyordu. Hiçbir şey söylemeden baştan aşağı titreyerek ayağa kalktı. Nefret etmişti. Sopasını alıp ağır adımlarla düşe kalka geldiği yoldan geri döndü. Çatallaşmış sesiyle kendi kendine, "O Zibende'ydi. Beni görmüyordu. Belki de Huşeng ya kocası ya da nişanlısıydı. Kim bilir? Hayır. Asla. Tamamen vazgeçmek lazım. Hayır, hayır. Artık yapamıyorum," dedi. Bedenini yolda gördüğü köpeğin yanına sürükleyip oturdu. Başını çıkık göğsüne bastırdı. Ama köpek ölmüştü. Tahran. 7 Ekim 1930. Madlen. Evvelki gece oradaydım. Küçük misafir odasında. Annesi ve kız kardeşi de oradaydı. Annesi gri, kız kardeşi ise kırmızı elbise giymişti. Koltuklar da kırmızı kadifedendi. Dirseğimi piyanoya dayamış onlara bakıyordum. Gramofonun iğnesinin siyah plakta çaldığı hüzünlü ve heyecanlı Volga Gemicileri şarkısı dışında herkes sessizdi. Rüzgarın sesi geliyor, yağmur taneleri cama vuruyordu. Çıkan ses müziğin tek düze sesiyle karışıyordu. Madlen karşıma oturmuş, düşünceli bir şekilde başını ellerinin arasına almış dinliyordu. Ben gizlice parlak saçlarına, çıplak kollarına, boynuna, çocuksu ve canlı yüzüne bakıyordum. Bu halleri bana yapmacık geliyordu. Devamlı koşup oynayıp şakalar yapması gerektiğini düşünüyordum. Onun düşünceli olabileceğini hayal edemiyor, üzülebileceğine inanmıyordum. Onun çocuksu ve laubali hallerini seviyordum. Bu onunla üçüncü karşılaşmamdı. İlk kez deniz kenarında onlara kendimi tanıttım. Ama o günden çok farklıydı. O ve kız kardeşi mayo giymişlerdi. Özgür ve rahatlardı. Onun çocuksu, yaramaz bir hali ve parlak gözleri vardı. Gün batımına doğruydu. Denizin dalgaları, saz, gazino, hepsini hatırlıyorum. Şimdi benizleri solmuş, endişeli, başları önde bu yılın modası olan topuklarına kadar uzanan kırmızı, mor elbiselerle yaşamlarını sürdürüyorlar. Deniz dalgasına benzeyen derin ve boğuk sesli plak durdu. Anneleri ortamı ısıtmak için kızlarının okul ve işlerinden bahsediyor ve "Madlen resimde birinci oldu," diyordu. Kız kardeşi bana göz kırptı. Ben de gülümsüyor, sorularına kısa ve baştan savma cevaplar veriyordum. Fakat kafam başka yerdeydi. Onlarla tanıştığım ilk günü düşünüyordum. Hatırlıyorum da arkadaşlardan biriyle yaklaşık 2 ay önce geçen yaz tatilinde deniz kenarına gitmiştim. Öğleden sonra saat 4'tü. Hava sıcaktı. Kalabalık bir şekilde Troville tren istasyonunun önüne gidip otobüs tuttuk. Otobüs, deniz kenarından ormanın ortasından yüzlerce otomobilin, korna seslerinin, havaya yayılmış benzin ve yağ kokuları içinden kayıyor, sallanıyordu. Deniz manzarası ara sıra ağaçların arasından kendini gösteriyordu. Sonunda duraklardan birinde indik. Burası Villeroville'di. İki tarafına taş ve duvarlar çekilmiş birkaç kısa ve uzun sokaktan geçtik. Sahilin yüksek kısmına yapılmış taftan ekmeği şeklindeki küçük plaja geldik. Deniz kenarında küçük bir gazino görünüyordu. Etrafındaki tepe yamaçlarına ev ve küçük köşkler yapılmıştı. Aşağısında deniz kenarında kumsal vardı. Biraz ileriden deniz dalgaları kıyıya vuruyordu. Küçük çocuklar yalnız ya da anneleriyle top oynuyorlardı. Kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, şortları ve üstlerine yapışık kıyafetleriyle yüzüyorlar, biraz suda koşuyorlar ve dışarı çıkıyorlardı. Bir grupta kumsalda güneşin altında oturmuş ya da uzanmışlardı. Yaşlı adamlar rengarenk şemsiyelerin altında gazete okuyor, göz ucuyla da kadınları seyrediyorlardı. Biz de gidip gazinonun önünde arkamız denize dönük, kumsalın önündeki yüksek ve geniş bir setin üzerine oturduk. Güneş batmak üzereydi. Deniz yükseliyor, dalgalar sahile vuruyor, güneş ışıkları dalgalarda üçgen şeklinde parlıyordu. Denizin sisi arasında Le Havre'a giden büyük ve siyah bir gemi görünüyordu. Hava biraz serinledi. Aşağıdaki insanlar azar azar yukarıya çıkıyorlardı. Tam bu sırada arkadaşımın ayağa kalktığını gördüm. bize yaklaşan iki kızla tokalaşarak beni tanıttı. Onlar da gelip yanımıza oturdular. Madden elindeki büyük topla gelip yanımıza oturdu. Yıllardır beni tanıyormuş gibi sohbet etmeye başladı. Bazen ayağa kalkıp elindeki topla oynuyor, daha sonra yine yanıma gelip oturuyordu. Ben de şakayla topu ondan alıyordum. O da topu benden alırken ellerimiz birbirine dokunuyordu. Yavaş yavaş ellerimizi sıkıyorduk. Ellerinin çok hoş bir sıcaklığı vardı. Kaçamak bakışlarla göğsüne, çıplak ayaklarına ve boynuna bakıyor. Kendi kendime, şimdi denizin karşısında başımı göğsüne koyup uyusam ne güzel olurdu diye düşünüyordum. Güneş battı. Ay soluk rengiyle, küçük ve her yerden ayrı düşmüş bu plaja samimi bir hava katmıştı. Aniden gazinodan dans müziği sesi yükseldi. Eli elimde olan Madlen, Amerikan dans şarkısı Mississippi'yi söylemeye başladı. Elini sıkıyordum. Deniz fenerinin aydınlığı suyun üzerinde yarım daireler çiziyor, sahile vuran suyun sesi duyuluyor, insanların gölgeleri önümüzden geçiyordu. Bu görüntüler gözümün önünden geçerken annesi piyanonun başına oturdu. Ben kenara geçtim. Madlen'i uyur gezer gibi yerinden kalkıp masanın üzerindeki nota sayfalarını karıştırırken gördüm. Onlardan birini alıp annesinin önüne koydu. Gülümseyerek yanımda durdu. Annesi piyano çalmaya başladı. Madlen de yavaş yavaş şarkı söylüyordu. Bu, Wilroville'de duyduğum Mississippi şarkısıydı. Paris, 6 Ocak 1929. Ateşe tapan. İran'dan yeni dönen Flandin, Paris otellerinden birinin 3. katındaki odada, pencerenin önünde üzerinde bir şişe şarap ve 2 bardağın olduğu küçük bir masada eski dostlarıyla karşı karşıya oturmuştu. Aşağıdaki kahvehanede müzik çalıyordu. Hava kapalı ve karanlıktı. Yağmur çiseliyordu. Flandin başını iki elinin arasından kaldırdı, şarap bardağını alıp kafasına diktikten sonra arkadaşına dönüp, ''Biliyor musun, bir zamanlar bu harabeler dağlar ve çöller arasında kaybolmuş gibi hissediyordum.'' dedi. Kendi kendime, ''Acaba bir gün ülkeme dönebilecek miyim, bu müziği duyabilecek miyim?'' diye düşünüyor, bir gün geri dönmeyi arzu ediyordum. ''Seninle oturup dertleşeceğim böyle bir günü arzuluyordum. Ama şimdi sana yeni bir şey söyleyeceğim. Biliyorum inanmayacaksın. Geri döndüm ama pişmanım. Yine İran'da olmak istiyorum. Sanki bir şey kaybetmiş gibiyim.'' Yüzü kızarmış, gözleri baygın bakan arkadaşı bu dediklerini duyunca şakayla elini masaya vurarak kahkaha attı ve ''Öjen, şaka mı yapıyorsun? Ressam olduğunu biliyordum ama şair olduğunu bilmiyordum. Bizi gördüğüne pişman mısın? Söyle bakalım, orada gönlünü mü kaptırdın? Doğu kadınlarının güzel olduğunu duymuştum.'' dedi. ''Hayır, bu dediklerinin hiçbiri değil. Şaka yapmıyorum. Bu arada bir gün kardeşinin yanındaydım. Senden konu açıldı. İran'dan gönderdiğin birkaç yeni fotoğrafını getirdiler. Baktık. Hepsinin harabelerle dolu resimleri olduğunu hatırlıyorum. Hatta onlardan birinin ateş tapınağı olduğunu söylediler. Yoksa orada ateşe mi tapıyorlar? Senin bulunduğun ülke hakkında sadece güzel halıların olduğunu biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. O zaman gördüğün her şeyi bize anlat. Oradaki her şeyin biz Parisliler için yepyeni şeyler olduğunu biliyorsun.'' Flandin biraz sessiz kaldıktan sonra, ''Bana bir şey hatırlattın. Bir gün İran'da başıma çok garip bir olay geldi. Şu ana kadar kimseye, hatta benimle beraber olan arkadaşım Kest'e bile söylemedim. Bana gülmesinden korktum. Benim hiçbir şeye inanmadığımı biliyorsun. Ama hayatım boyunca sadece bir defa gösterişsizce doğru dürüst Tanrı'ya taptım. O da resmini gördüğün İran'daki ateş tapınağının yanındaydı. İran'ın güneyinde bulunduğum Taht-ı Cemşit'te araştırma yaptığım dönemdi. Arkadaşım Kest rahatsız olduğu için Nakş-ı Rüstem'e tek başıma gitmiştim. Orada eski İran hükümdarlarının mezarlarını dağlara işlemişler. Sanırım fotoğraflarını gördün. Dağın üzerine haça benzer bir şekil oymuşlar. Onun üstünde Şah'ın ateş tapınağının önünde durup sağ elini ateşe uzattığı bir resmi var. Ateş tapınağının üzerinde tanrıları Ahura Mazda. Aşağısı eyvan şeklinde taş oyulmuş ve padişah mezarı taş lahitler içinde bulunuyor. Bu lahitlerden birkaç tane daha görülüyor. Onların karşısında Zerdüşt Kâbesi denilen büyük ateş tapınağı var. Bir keresinde çok iyi hatırlıyorum, gün batımına doğruydu. Bu tapınağın ölçümünü yapıyordum. Yorgunluk, güneşin sıcağı, canım burnumdaydı. Geleneksel İran kıyafeti giymiş iki kişinin bana doğru geldiğini fark ettim. Yaklaştıklarında yaşını başına almış iki ihtiyar olduklarını gördüm. Yaşlılardı ama canlı, zinde, parlak gözlü ve farklı yüzleri vardı. Onlara sorular sordum. İran'ın kuzeyinden gelen Yezdli tacir oldukları anlaşıldı. Yezd'in büyük bir kısmı gibi bunlar da Zerdüşt'tü. Yani eski İran hükümdarları gibi ateşe tapıyorlardı. Özellikle yollarını değiştirmiş, eski ateş tapınağını ziyaret etmek için buraya gelmişlerdi. Daha konuşmaları bitmeden etraftan çalı çırpı ve kuru yaprak toplamaya başladılar. Küçük bir ateş ocağı kurdular. Ben öylece şaşkın şaşkın onları seyrediyordum. Kuru çubukları yakıp daha önce hiç duymadığım bir dilde dualar etmeye başladılar. Sanki Zerdüşt ve Avesta'nın diliydi bu. Belki de taşlara çiviyle kazınmış yazı diliydi. İki kişi ateşin önünde dua ederlerken ben başımı kaldırdım. Karşımdaki lahitin üzerinde duran kaya parçasına kazılmış tasvirin tıpkı şimdi önünde durup gözümle gördüğüm canlı toplantıya benzediğini gördüm. Dondum kaldım. Sanki bu adamlar Daryush'un mezarının üstündeki taştan canlanmış, kaç bin yıl sonra çıka gelmiş, karşımda tanrılarına tapıyorlardı. Çok şaşkındım. Müslümanlar bu dini yok etmek için bunca çaba sarf etmelerine rağmen bu kadar eski bir dinin taraftarları uzun zamandan sonra gizli fakat açık havada ateşin karşısında toprağa kapanıyorlar. İki ateşe tapan gittiler ve gözden kayboldular. Ben yalnız kaldım. Ateş hala yanmaya devam ediyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendimi dini bir heyecan içinde hissettim. Derin bir sessizlik hakimdi. Ay kükürt topu şeklinde dağın kenarından çıkmış, büyük ateş tapınağını aydınlatıyordu. 2-3 bin yıl öncesine gitmiş gibi hissettim. Milliyetimi, kişiliğimi ve çevremi unutmuştum. İki yaşlı adamın önünde yere kapanıp dua ederek yakardıkları yanı başımda duran küle baktım. Mavi renkli duman, sütun şeklinde yavaş yavaş yükseliyor, havada dalgalanıyordu. Kırılmış taşların gölgesi, gökyüzünün sınırsızlığı, ovanın görkemli sessizliği karşısında parlayıp birbirine göz kırpan yıldızlar, bu gizemli virane ve eski ateş tapınakları arasındaki ortam, lahitlerin ve kırık taşların üzerinde uçuşan geçmiş ruh ve düşünceler beni teşvik etti ya da ilham verdi. Çünkü elimde değildi. Hiçbir şeye inancı olmayan ben, istemsizce mavi dumanlar yükselen bu külün önünde diz çöküp ona tapmaya başladım. Ne diyeceğimi bilmiyordum ama dua etmeye de ihtiyacım yoktu. Sanırım bir dakika geçmemişti ki kendime geldim. Ama Ahura Mazda'ya tapmıştım. Belki de eski İran hükümdarlarının ateşe taptığı gibi. İşte o anda ben ateşe tapan oldum. Şimdi benim hakkımda ne düşünürsen düşün. Belki de Ademoğlunun zayıflığı ve güçsüzlüğüdür. Tahran, 7 Eylül 1930. Abci Hanım. Abci Hanım Mahruh'un ablasıydı. Fakat onları tanımayanların kardeş olduklarına inanmaları mümkün değildi. Abci Hanım uzun boylu, zayıf, buğday tenli, kalın dudaklı ve siyah saçlıydı. Üstelik çirkindi de. Oysa Mahruh, kısa boylu, beyaz tenli, küçük burunlu, kahverengi saçlı, çekik gözlüydü. Güldüğünde yanaklarında gamzeler belirirdi. Huyları da birbirinden farklıydı. Abci Hanım çocukluğundan beri inatçı, kavgacı, insanlarla geçinemezdi. Hatta bazen 2-3 ay annesine küserdi. Aksine kız kardeşi ise insancıl, iyi huylu ve güler yüzlüydü. Komşuları Nene Hasan ona hanım sevgili derdi. Anne babası da göz bebekleri ve nazenin kızları Mahruh'u daha çok severlerdi. Annesi Abci Hanım'ı çocukluğundan beri döver, onunla pek anlaşamazdı. Ama başkalarının yanında ona üzülür, elini elinin üzerine vurarak ''Ne edeyim bu bahtsızlıkla ha? Bu kadar çirkin bir kızı kim alır? Evde kalacak diye korkuyorum. Ne malı ne hamalı ne de olgunluğu var. Hangi bir çare alacak onu?'' derdi. Buna benzer sözler Abci Hanım'ın yanında o kadar çok söylenmişti ki o da umudunu kesmiş, evliliği artık düşünmez olmuştu. Zamanının çoğunu namaz ve ibadet ederek geçirirdi. Artık evlilik fikrini bir kenara koymuştu. Zaten kısmeti de yoktu. Bir ara marangozun çırağı Köpek Hüseyin'e vermek istediler de Köpek Hüseyin bile istemedi onu. Ama Abci Hanım oturduğu her yerde ''Bana koca çıktı da ben mi istemedim? Pöh, şimdiki kocaların hepsi ayyaş. Bir baltaya sap olamamışlar. Ben asla kocaya varmayacağım.'' derdi. Böyle derdi ama içten içe Köpek Hüseyin'i sever ve onunla evlenmeyi çok isterdi. 5 yaşından beri çirkin olduğunu ve kimsenin onu almayacağını duyduğundan, bu dünyanın güzelliklerine ulaşamayacağını bildiğinden, namaz ve ibadetle hiç olmazsa diğer dünyanın nimetlerine kavuşmak istiyordu. Böylece kendini teselli edecek bir şey bulmuştu. Evet, 2 günlük dünyanın güzelliklerine ulaşamadıktan sonra üzülmeye değmezdi. Ebedi ve sonsuz dünya onun olacaktı. Tüm güzel insanlar, aynı şekilde kardeşi ve herkes onun yerinde olmak isteyecekti. Muharrem ve Sefer aylarında Abcı Hanım'ın kendini gösterme zamanı gelirdi. Onun katılmadığı, baş köşede oturmadığı bir tane matem meclisi olmazdı. Taziyelerde bir saat önceden yerini alır, mersiye okuyanların tamamı onu tanırdı. Hüngür hüngür ağlayıp inleyerek mersiye meclislerini coşturduğu için mersiye okuyanlar onun yanı başlarında olmasını çok isterdi. Mersiyelerin çoğunu ezbere bilirdi. Hatta o kadar çok vaaza katıldığından ve konuların çoğunu bildiğinden komşuları dini konuları sormaya ona gelirlerdi. Sabahın köründe ev halkını o uyandırırdı. Önce kardeşinin yatağına gider, ayağıyla tekmeleyerek "Öğlen oldu, ne zaman abdest alıp namaz kılacaksın?" derdi. O zavallı da yarı uykulu bir halde abdest alıp namaza dururdu. Sabah ezanı, horoz sesi, sabah rüzgarı, namaz sesi onu ruhen etkiliyordu. Vicdanı rahattı. Kendi kendine, "Cennete ben gitmeyeceğim de kim gidecek?" diye sorardı. Geri kalan zamanlardaysa ev işlerini bitirip ona buna laf yetiştirdikten sonra çekmekten sararmış siyah tesbihini alır ve salavat getirirdi. Şimdi tek arzusu bir şekilde Kerbela'ya gidip orada kalmaktı. Fakat kız kardeşi bu tarz şeylere ilgi duymaz, sadece ev işleri yapardı. 15 yaşına girdiğinde de hizmetçiliğe gitti. Abcı Hanım 22 yaşında olmasına rağmen evde kalmıştı. İçten içe kız kardeşini kıskanıyordu. Mahruh gideli 1,5 yıl olmasına rağmen bir kere olsun onu görmeye, hatırını sormaya gelmemişti. 15 günde bir Mahruh yakınlarını görmeye eve geldiğinde ise Abcı Hanım ya biriyle kavga eder ya da namaz bahanesiyle gidip 2-3 saat oyalanırdı. Bir araya gelip oturduklarındaysa kız kardeşine laf sokar, namaz, oruç, temizlik gibi konularda vaazlar verirdi. Mesela böyle süslü püslü kadınlar çıktı çıkalı ekmek pahalandı. Yüzünü kapatmayan kadınların hepsi cehennemde saçlarında nasılacak? Dedikodu yapanların kafaları dağ gibi büyüyecek, boyunlarıysa kıl gibi incelecek. Cehennemde öyle yılanlar var ki insanlar ejderhalara sığınıyor gibi laflar ederdi. Mahruh bu kıskançlığı hissediyor ama bozuntuya vermiyordu. Günlerden bir gün ikindiye doğru Mahruh eve geldi ve annesiyle bir süre sessizce konuşup gitti. Abcı Hanım da karşıda oturmuş nargile içiyordu. Ama kıskançlığından annesine kız kardeşiyle konuştuğu konunun ne olduğunu sormadı. Annesi de bir şey demedi. Akşam olunca babası kirece bulanmış yumurta şekilli şapkasıyla inşaattan döndü. Üstünü başını çıkardı. Tütün kesesini ve çubuğunu alıp dama çıktı. Abcı Hanım yaptığı işi bırakıp annesiyle birlikte Halep semaverini, güveç, bakır tas, turşu ve soğanı alarak kilimin üstüne bir arada oturdular. Annesi, Mahruh'un hizmetçilik yaptığı evde uşak olarak çalışan Abbas'ın Mahruh'la evlenmek istediğini söyleyerek konuyu açtı. Bugün evde kimsecikler yokken Abbas'ın annesi istemeye geldi. Gelecek hafta nikah kıymak istiyorlardı. 25 tümen süt parası, 30 tümen mihr parası, ayna, şamdan, Kur'an, bir çift ayakkabı, tatlı, kına kesesi, başörtüsü, sırmalı basma şalvar getireceklerdi. Babası elindeki kumaş yelpazeyi sallarken bir taraftan da ağzının kenarına koyduğu kesme şekerle kıtlama çay içiyordu. Başını salladı ve "Tamam, hayırlı olsun, sıkıntı yok," dedi şaşırmadan, sevinmeden ve düşüncesini söylemeden. Sanki karısından korkuyordu. Abcı Hanım'ın içi içini yiyordu. Konuyu öğrenir öğrenmez konuşmaların devamını dinlemeden namaz bahanesiyle istemsizce ayağa kalkıp 5 kapılı odaya gitti. Küçük aynasından kendine baktı. Yaşlanmış hissetti. Sanki bu birkaç dakika onu yıllarca yaşlandırmış gibiydi. Kaşlarının arasındaki kırışıklığa dikkatlice baktı. Saçlarının arasında bir tel beyaz gördü. 2 parmağıyla onu kopardı. Bir süre lambanın önünde ona uzun uzun baktı. Yandığı yerin acısını hissetmedi bile. Bu arada birkaç gün geçti. Bütün ev halkında bir hareketlilik vardı. Çarşıya gidip geliyorlardı. Sırmalı kumaşlar aldılar. Sürahi, gül suyu sürahisi, maşrapa, takke, çeyiz sandığı, rastık, pirinç semaver, nakışlı perde ve birçok şey aldılar. Annesi özlem duyduğundan eline geçen ufak tefek ne varsa Mahruh'un çeyizi için bir kenara koyuyordu. Abcı Hanım'ın isteyip de vermediği ipek seccadeyi bile. Abcı Hanım bu birkaç günde suskun ve düşünceli bir şekilde olan biteni göz ucuyla seyrediyordu. 2 gündür başının ağrıdığını söyleyip yatmıştı. Annesi de devamlı ona kızıyor ve ''Kız kardeş dediğin ne gün içindir? Biliyorum, kıskançlıktandır. Kıskanç amacına ulaşmaz. Çirkinlik, güzellik benim elimde değil ki, Allah'ın bileceği iş. Gördün işte, seni köpek Hüseyin'e vermek istedim ama seni beğenmediler. Bir işin ucundan tutmamak için mi kendini yalandan hastaymış gibi gösteriyorsun? Sabah akşam seccade ıslatıyorsun. Zavallı ben bu feri gitmiş gözlerimle dikiş dikiyorum, diyordu. Abci hanımın kıskançlıktan içi içini yiyordu. Yorganın altından cevap verdi. İyi bari, boşuna kürek sallıyorsun bulduğun o damatla. Şehir Abbas gibileriyle dolu. Allah'tan herkes Abbas'ın ne mal olduğunu biliyor. Mahruh'un 2 aylık hamile olduğunu söyletme bana. Karnının büyüdüğünü gördüm ama ben belli etmedim. Kız kardeş olarak görmüyorum onu. Annesi sinirinden yerinde duramadı. Dilin lal olsun, teneşire gelesin, yasını tutayım. Utanmaz, defol git. Kızımın adına leke mi sürüyorsun? Bunları hıncından dediğini biliyorum, canı çıkasıca. Seni bu halinde kimse almıyor. Kininden kız kardeşine iftira mı atıyorsun? Allah'ın yalancıya kezzap dediğini sen demedin mi ha? Allah'tan güzel değilsin. Her gün vaaz bahanesiyle evden kaçıp adına laf getirirdin. Yürü git. Namaz orucun boşuna senin. İnsanlar yalancı. Birkaç gün böyle ana kız didişip durdu. Mahruh da şaşırmış bir şekilde onlara bakıyor ama bir şey söylemiyordu. Nikah gecesi gelip çattı. Tüm komşular, sürmeli, pudralı, saçları yapılmış, desenli şalvar giymiş kadınlar toplanmıştı. Nene Hasan de boynunu yana yatırmış, neşeli neşeli oturmuş, elindeki dümbeleyi çalıyor, aklına gelen şarkıyı söylüyordu. Sevgili, mübarek olsun, mübarek olsun, inşallah mübarek olsun. Geldik, yine geldik, damadın evinden geldik. Hepiniz ay, şah, badem gözlüsünüz. Sevgili, mübarek olsun, inşallah mübarek olsun. Geldik, yine geldik, gelinin evinden geldik. Hepiniz kör, hepiniz uyuşuk, hepiniz gözü yaşlı. Sevgili, mübarek olsun. Huri'yi, Peri'yi götürmeye geldik. İnşallah mübarek olsun. Bunları ard arda tekrarlıyordu. Gelip gidiyorlar, havuzun başında gri sineği paylıyorlardı. Gorme sepsizinin kokusu her yere yayılmıştı. Bir kediyi mutfaktan kovuyor, diğeri şişendaz için yumurta istiyordu. Birkaç çocuk el ele tutuşmuş, oturup kalkıp, hamamın karıncası, otur kalk diyorlardı. Kiralıkları bakır semaverin altını yaktılar. Mahruh hanımın kız arkadaşlarıyla nikaha geleceği haberini verdiler. 2 masayı meyve ve tatlıyla süsleyip 2 sandalye koydular. Mahruh'un babası masraf çok oldu diye düşünceli bir şekilde yürüyordu. Annesinin ise gecenin sonunda kukla oynatmaları gerektiği için 2 ayağı bir papuca girmişti. Fakat bu hengamede Abci hanımdan haber yoktu. Öğleden sonra 2'de çıkıp gitmişti. Kimse de nerede olduğunu bilmiyordu. Kesin vaaza gitmişti. Şamdanlar yanıyordu. Nikah sona erdi. Nene Hasne dışında herkes gitmişti. Gelin damat el ele vermiş, 5 kapılı odada yan yana oturmuşlardı. Kapılar da kapalıydı. Abci hanım eve geldi. Bir ara çarşafını çıkarmak için 5 kapılı odanın yanındaki odaya girdiğinde perdenin çekildiğini gördü. Merakından perdeyi araladı. Camın ötesinde tatlılarla süslenmiş masada 20 yaşlarında görünen damadın yanında oturan süslenmiş, sürmelenmiş, şamdanın aydınlığında her zamankinden güzel kız kardeşi Mahruh'u gördü. Damat elini gelinin beline dolamış, sanki onu fark etmişler gibi Mahruh'un kulağına bir şeyler fısıldadı. Belki de kardeşini tanımıştı. Onu daha çok kıskandırmak için gülüşüp birbirlerini öptüler. Bahçeden Nene Hasen'in ve Dümbeleğin'in sesi geliyor, "Sevgili mübarek olsun" şarkısını söylüyordu. Abci hanımda nefret ve kıskançlık duyguları belirdi. Perdeyi kapatıp üstündekini çıkarmadan duvarın kenarına konulmuş yatağın üstüne oturdu. Ellerini çenesine koymuş, halının çiçeklerini seyrediyordu. Onları sayıyor, aklına yeni şeyler geliyor, desenlerin renklerine dikkatle bakıyordu. Odaya girip çıkıyorlardı ama o kim olduğunu görmüyor ya da görmemek için başını kaldırmıyordu. Annesi odanın kapısından, "Neden yemek yemiyorsun? Neden huysuzluk yapıyorsun? Neden burada oturuyorsun? Siyah çarşafını çıkar, neden uğursuzluk yaratıyorsun? Gel kardeşini öp, gel gelinle damadı seyret. Ay parçası gibiler, sen de imrenmiyor musun? Sen de gel bir şeyler söyle. Herkes kız kardeşi nerede diye soruyor. Ben de ne cevap vereceğimi bilmiyorum," dedi. Abci hanım başını kaldırarak sadece, "Ben yemek yedim," dedi. Gece yarısıydı. Herkes düğün gecesinin büyüsüyle uyumuş, güzel rüyalar görüyordu. Aniden birinin suda çırpınma sesi tüm ev halkını uykudan uyandırdı. Önce kedi ya da çocuğun havuza düştüğünü sanıp yalın ayak koşarak lambayı yaktılar. Her yere baktılar, olağanüstü bir şey yoktu. Geri dönüp yatmaya gidiyorlardı ki Nene Hasan, Abcı Hanım'ın terliklerini su deposunun kapısının yakınlarında gördü. Lambayı biraz öne götürdüklerinde Abcı Hanım'ın cesedinin suyun üstüne çıkmış olduğunu gördüler. Siyah örgülü saçları yılan gibi boynuna dolanmış, yeşil elbisesi vücuduna yapışmıştı. Yüzünde nurani ve ihtişamlı bir hal vardı. Sanki güzellik, çirkinlik, düğün, matem, gülme, ağlama, mutluluk ve üzüntü gibi kavramların olmadığı yere, cennete gitmişti. Tahran, 20 Ekim 1930. Ölü yiyenler. Raftaki gaz lambasından duman çıkıyor fakat geniş minderde oturan iki kadın fark etmiyordu. Misafir olduğu sanılan ve baş tarafta oturan siyah çarşaflı kadın elindeki büyük mendiliyle devamlı burnunu siliyor ve başını sallıyordu. Diğeri koyu renkli namaz çarşafıyla yüzünü kapatmış, ağlayıp inliyordu. Kapı açıldı. Kuması şişmiş gözleriyle misafirin önüne nargileyi koydu. Bir kenara çekilip oturdu. Misafirin yanında oturan kadın aniden sinir krizi geçirir gibi saçını başını yolup göğsüne vurmaya başladı. ''Bibi Hanım, o koca değil mücevherden bir parçaydı. Topraklar başıma ki kadrini bilemedim. Zavallı kocam. O ölmedi, onu öldürdüler.'' Çarşafı başından düştü, kınalı saçları yüzüne döküldü, kendini yatağa attı ve bayıldı. Bibi Hanım ağzında nargilenin marpucu kumaya dönerek, ''Nergis Hanım, burada gül suyu yok mu?'' diye sordu. Nergis soğukkanlı, ayağa kalkıp raftaki gül suyu şişesini aldı ve misafirin eline vererek sessizce, ''Bunlar yalandan bayılmalar. Meşhede çene çalarken elini atıp cep saatini aldı.'' dedi. Bibi Hanım bayılan kadının kollarını ovdu. Gül suyunu burnuna yaklaştırdı. Kadın kendine gelip oturdu ve, ''Başıma neler geldi gördün mü? Bibi Hanım bu sabah yatağında oturmuştu. Bir sigara yak ver bana dedi. Sigarayı verdim, içti. Sanki içine doğmuştu. Ben artık ölüyorum ama senin bu utangaçlığınla ne yapacağım dedi. İlahi sen çok yaşa dedim. Kalbimden bir hayır yok artık. Keçesini sudan çıkarır o. Asıl sana acıyorum. Ev için vasiyet hazırlarsan altını mühürlerim dedi. Bibi Hanım boğazını temizleyerek, Merica Hanım kendini bırakma, oğlun sağ olsun dedi. Bibi Hanım nargileyi Merica Hanım'a verdi. Tuttuğunda kolundaki altın bilezikler parladı. Menice Hanım, ''Hayır, Meşhedi Recep'ten sonra yaşayamam. Gırtlağa kadar borçlu, elsiz ayaksız, zavallı bir kadınım ben. Oğlum da bu şehirde değil, bu evde kalamam. Ayağımın altındaki bu çul bile küçük çocuğumun.'' dedi. Bibi Hanım, ''Rahmetlinin yüzü kıbleye dönüktü. Bana anahtarımı bul da kimsenin eline geçmesin demişti.'' dedi. Nergis odanın ucunda hüngür hüngür ağlıyordu. Bibi Hanım, ''Geçen haftaydı. Çocuğa kurşun tozu almak için Meşhedi'nin dükkanına gittim. Ne ettiysem rahmetli para almadı. Seyit Hanım, sizin bizim üzerimizde hakkınız var.'' dedi. ''Meşhedi'nin ne rahatsızlığı vardı hanım?'' dedi. Menice Hanım, ''Üç gün üç gecedir gözüme uyku girmedi. Ben bu adamın yatağı başında paralandım. Gidip Cuma mescidinden ona dua alıp getirdim. Hekim Musa'yı getirdim de soğuk almış dedi. Ben de yapabildiğim kadar sıcak koydum karnına. Sığır dili haşladım ona. Anason, kedi otu, boğa dikeni, tilki üzümü, turunç yaprağı içirdim. 2 gün iyi olmuştu, daha iyiydi. Yatağının başucunda uyukluyordum ki Meşhedi'nin saçlarımı okşadığını gördüm. Dedi ki, Menice sen benim için çok zahmet çektin. Yanlış ve hatalarımızı affet. Hakkını helal et. Senin üstüne kadın aldıysam sana hizmet etsin diyeydi. İki kez hakkını helal et dedi. Gönlünü hoş tutmak için kalk hadi neden laf azan kadınlar gibi konuşuyorsun? Hadi kalk dükkana işinin başına git dedim. Hanım biraz uyumak için gittiğimde lazım olur. Elinin altında dursun diye de Nergis'i gönderdim. Biricik oğlumun üzerine yemin ederim ki yalan söylemiyorum. Öğlene doğru uyandığımda durumunun daha kötü olduğunu gördüm. Ondan ayrı kaldığım bu bir saat içinde dedi. Bibi Hanım elinde tuttuğu mendille burnunu tutup manalı manalı başını salladı. Nergis, ''Hem suçlu hem güçlüsün. Üste çıkmaya çalışma. Rahmetli sağken kanına susamıştın. Şimdi mi kıymete bindi? Onun için saçını süpürge mi ettin? Kendini acındırmayı bırak artık. Bibi Hanım, yalan söylüyorsam gençliğimin hayrını görmeyeyim. Meşhedi'ye hep ben bakıyordum. O da yiyip yatıyordu. şimdi gözüme baka baka yalan söylüyor. Yani ben mi öldürdüm onu? Anahtardan tutun da her şey elinin altında olan, kapıyı yüzüme kapatan kişi öldürmüş olmasın sakın. Menice, saçmalık bunlar. Seninle konuşmuyor kimse. Maydanoz gibi her şeye burnunu sokma. İş içten geçti. Seninle tartışmayacağım. Bibi Hanım, salavat getirin. Şeytana uymayın. Nergis Hanım, siz dışarı çıkın. Nergis ağlayarak dışarı çıktı. Menice, bahtım olsaydı zaten. Sen de biliyorsun. Allah da şahit. Bu kendini bilmez kadınla bu evde nasıl yaşarım? Bibi Hanım, itibarsızlık 100 sopadan beterdir. Menice, her neyse, size daha ne diyeyim? Havuzun kenarındaydım. Bir de baktım ki Nergis başına vuruyor. Yetişin, Meşhedi gitti diyor. Hanım, kara gün görmesin, koşarak odaya girdim. Gördüm ki Meşhedi yılan gibi kıvrılmış, nefes nefeseydi. Bir anda düştü. Dişleri kilitlendi. Rengi yoğurt gibi kaçtı. Kendinden geçti, göz bebeği kayboldu. Kas katı kesildi, nefesi tıkandı. Ben sadece koşup aynayı getirebildim. Dudaklarına dayadım. Sanki bir yıldır nefes almıyordu. Hanım, başıma başıma vurdum. Saçımı başımı yoldum. Allah kimseye göstermesin. Sonra gidip sizin Kerbela'dan getirdiğiniz hediyelik toprağı bardağa doldurup boğazına döktüm. Dişleri kenetlenmişti. Topraklı su ağzının kenarından akıyordu. Daha sonra gözlerini kapadım. Çenesini bağladım. Aşık Ali'ye adam gönderdim. Kefen ve defin için onu vekil yapıp 20 tümen para verdim. Cenazesi 2 saat bile yerde kalmadı. Şimdi gömülmüş olmalı. Menice, nargileyi Bibi Hanım'a verdi. Bibi Hanım başını salladı. Ne mutlu ona. Hanımcığım, çok iyilik severdi. Ruhunu çok çabuk rahatlattılar. Allah gani gani rahmet eylesin. Kim bilir bizim cenazelerimiz kaç gün yerde yatacak. Hanım, Meşhedi kaç yaşındaydı? Menice, ben öleyim, yine de gençti, dinçti. Her zaman kendisi şehit şahı kurşuna dizdiklerinde 40 yaşında olduklarını söylerdi. Şimdiye kadar da 20 yıl geçti. Hanım, 50 yıl bir erkek için bir şey değil ki. Olgun ve akıllıydı. Nergis ona bir şey yedirdi. Keşke onun yerine benim canımı alsaydı Allah. Doydum ben bu hayata. Bibi Hanım, Allah korusun. Ama ne mutlu ona ki cenazesi yerde kalmadı. Allah onu paklar. Biz günahkarlara ne demeli ki hala hayattayız. Allah bütün kullarını affetsin. Nergis odaya girer. Şeyh Ali defin ve kefen için 5 tümen istiyor. Menice, güvecin kapağı açıktır ama kedide haya nerede? Ölü yiyenler kokuyu alıyorlar. Tüm bu hengamede sen de gel yolmaya çalış. Bütün bu talihsizlikler bir yana, benim gibi zavallı bir kadını sömürmek istiyor. Bu para küçük Sabi'nin, can ciğer arkadaşlarından biri tabutunun arkasından hiç olmazsa 7 adım yürümeye bile gelmedi. Hepsi tatlının etrafına üşüşen sinekler gibiydiler. Yüzbaşı dün halatır sormaya geldi. Yana yakıla, bütün bunlar hemşirenin suçu. Neden çorbası çiğ, neden iyi bir hekim getirmediniz, diyordu. Bugün başımızda erkek olmadığını söylemek ve bize yardım etmesi için haber yolladım. Adliyede davayı bahane etti. Nergis'e, gelsin bakalım ne diyor. Nergis nargileyi alıp dışarı çıkar çıkmaz Menice tekrar ah etmeye başlar. Zavallı kocam, beni kimsesiz ve sahipsiz bıraktı. Topraklar başıma. Kara kışın başında küçük bir çocukla ne yiyecek ne içeceğiz. Ne kömür ne hayat. Şeyh Ali içeri girer. Büyük sarı ve koyu lehçesiyle, selamun aleyküm, başınız sağ olsun, oğlunuzun başı sağ olsun, gölgeniz başımızdan eksik olmasın, Allah o merhuma rahmet etsin. Bana ne kadar iyi davranırdı, birinin de bana başsağlığı dilemesi lazım. Hanım, ölüm Allah'ın emri, Allah'ın iradesi olmadan yaprak dalından düşmez. Biz de sıramız gelince gideceğiz, onun da düzeni böyleymiş. Biz aciz kulların elinden bir şey gelmez. Bir bilseydiniz hanım, tabut nasıl dümdüz gidiyordu, dedi. Bibi Hanım, ne mutlu ona, tabutu dümdüz gidiyordu. Menice, söyleyin bakayım, cenazeyi toprağa verdiniz mi, bitti mi işiniz? Aşık, bu üzücü olayı size hatırlattığım için beni affedin ama 5 tümen eksik oldu. Makbuzu da hazır, mezarcının parası kaldı. Menice, ölüyü mezarın başında Allah'a emanet edip mi geldiniz? Aşık, hayır, mezarcı orada. Bibi Hanım, Allah kahretsin kimsesizliği. Menice, zavallı ben parayı nereden bulayım? Meşhedi'nin 100 dinar parası var diye duyduysanız yalandır. Ayağımın altındaki çul bile Nergis'in eniklerinindir. Hiç duymadınız mı genç kadın, yaşlı erkek, sepet getir, tavuk götür diye? Allah'a emanet, odaya boş bir çuval boşaltmış. Neden gidip ondan almıyorsunuz? Başımın altında Karun hazinesi yok ki. Ben başını kapatıp her şeyden habersiz biriyim. Ah vah edecek halim de yok. Getirdiklerim nasıl hesaplanacak? Bir makbuz yazın bari, işlerin peşinde koşturabilecek bir adam bulunana kadar. Aşık, Allah gölgenizi başımızdan eksik etmesin. Benim yaptığım hizmetleri de dikkate alırsınız. Baş üstüne, baş üstüne, hemen şimdi. Çömelmiş bir şekilde oturmuş, küçük bir kağıda bir şeyler yazıp menicenin eline verir. O da boynuna asılı keseden birkaç tane kağıt para çıkarıp sayarak aşağı verir. Aldığı makbuzu da kesesine koyar. Melice tekrar sızlanmaya başlar. Ben bu dul halimle dişimden tırnağımdan 100 dirhem biriktirmişim. Bu da hac içindi. Onu kim bana geri verecek? Merhuma Kur'an hatmi parasını kim verecek? 7 gün taziye masraflarını kim verecek? Aşık, Allah razı olsun hanım. Ben olduğum müddetçe neden korkuyorsunuz? Hepsini ben üstleniyorum. Meşhedinin benim üstümde çok hakkı var. Beni unutmayın. Kapıdan dışarı çıkar. Bibi hanım, biri öldüğü zaman evinde kimse uyumazmış. Ne mutlu ona ki cenazesi yerde kalmadı. Menice, keşke beni de götürseydi. Bu da yaşamak mı? Düşün ki şu ana kadar 50.000 tümen harcadım. Hepsini kendi cebimden verdim. Yarından sonra Nergis'le bu evde nasıl yaşayacağım? Nasıl bir bela olduğunu bilmiyorsunuz. Bakar. Vah, Allah muhafaza. Saçını yaktılar, neredeyse bir cin ya da peri gibi nehirden atlayacaktı. Tabutunu da yanında getirmiş sanki. Feryat eder. Kapı açılır, Nergis ve annesi içeri girer. Nergis'in annesi, selam, nasıl bir gaz kokusu bu böyle? İnsan değil misiniz siz? Bu odada nasıl oturuyorsunuz? Nergis gidip lambanın fitilini aşağı doğru çekti. Bibi hanım yarı kalkmış bir vaziyette Nergis'in annesinin önünde doğrulup oturdu. Nergis başını öne eğmiş ağlıyordu. Annesi şişman ve gri saçlıydı. Kızına, annem böyle ağlama, Allah'ın hoşuna gitmez. Bu evde sen ve çocukların kimsesizsiniz. Hepsi birbirinin teyzesi, yeğeni. Bir siz piç ve haramzadesiniz. Dış görünüş de lazım sana. Eğer kimsenin dul olmaması gerekseydi, canına kurban olduğum Ummul Ben'in de dul bir kadın olmazdı. 4 taraftan kendini kolla. Kimsenin eşyalarını dağıtmasına izin verme, dedi. Nergis ağlayarak dışarı çıktı. Nergis'in annesi, biliyor musunuz ne var? Ben rüzgarda devrilecek kavak değilim. Evet, ölüm de bir defa, arkasından yapılan ağıt da bir defa. Şimdi rahmetli gittiğine göre kızımın ne yapması gerektiğini söylemeye ben geldim. Yarından itibaren kızım 3 çocuğuyla birlikte yaşamak zorunda. Şimdi neyi var neyi yok hepsi verilsin istiyorum. Allah ihtiyaç sahibini parasız bırakmaz. Bu çocuklar büyüyene kadar devenin kuyruğu yere erişir. İş işten geçmeden vekil ve vasiyi belirleyin. Menice, her işi ben mi yapmalıyım? Malları paylamayın mı dedim. Toplayarak kötü mü ettim? Körün istediği bir göz, Allah verdi 2 göz. Kendiniz gidin hocayı getirin, malları paylaşın. Tam bu sırada suratı asık bir şekilde annesinin önüne bir fincan çay koydu. Menice Bibi hanıma dönerek, kabahat de iyi bir şeymiş, inan canımdan bezdim. Nergis'in kendisi yetmezmiş gibi bir de anacığına haber salmış. 3 saat öncesine kadar kocası yaşıyordu. Utanma arlanma da iyidir. Meşhedinin kendisi bana anahtar yüzsüzlerin eline geçmesin diye almamı söyledi. Şimdi hemen gidin, vekili vasiyi getirin, varı yoğu neyi varsa belirlensin. Ben anahtarı vekilin eline vermeye hazırım. 1 dakika önce buradaydı, benden 5 tümen aldı. Ben 7 gökte 1 yıldızı olmayan yüreğine ateş düşmüş zavallı bir kadınım. Ben bu eve postu serdim. O rahmetlinin anıları bu evde olmasaydı, bu kara kışta başı açık çıkar giderdim. Meşhediden sonra bu evin taşı duvarı bana küfrediyor. 3 gün 3 gece uyanık kaldım. İş işten geçtikten, meşhedi elimde can verdikten sonra sevgili karısı Nergis nazlana nazlana odaya girdi. Yalandan ağlayıp sızladı. Ben de sinirimden kapıyı yüzüne kapadım. Nergis, hadi hadi. Kalanı toplamak için odanın kapısını kapattın. Yalancı unutkan olur. Şu ana kadar 1000 türlü laf ettin. Bendim meşhedinin altını yıkayıp temizleyen. Sen geceleri yatağına gidip yatıyordun. Ayrıca Meşhedi öldüğü ana kadar yatalak bir adam olmadı. O zamana kadar nefes alıyordu. Paraları götürebilmek için onun çenesini kapattın. Onu defletmeleri için hızlı davrandın. Ben aptal mıyım? Sonra etrafındakileri alabilmek için kapıyı benim yüzüme kapattın. Şimdi bana çamur atmaya çalışıyorsun, öyle mi? Menice, yüzünü gusülhane suyuyla yıkamış bu karı. Gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun? Benden geçti. Ben unumu eledim, eleğimi astım. Sen git kendi haline yan. Meşhedi dinç olduğu dönemlerde ne zaman kaybolsa Nergis Hanım'ın odasında bulurlardı. Öğlenleri Meşhedi işten döndüğünde süslenip püslenip koşar onu kapıda karşılardı. Uğruna saçlarımı ağarttım kocam. Onun için gül gibi oğlan büyüttüm. Onu benden çaldın. Ona aşk otu yedirdin. Benim boşa harcayacak param yoktu ki gidip pudra allık alayım. Gidip Yahudilerin mahallesinde bana büyü yaptırdın. Beni kocamın gözünden düşürdün. Şimdi odanın dip köşesi aransa her yerden büyü çıkar. Meşhedi hastalandığında da yükünü ben çekeyim istedin. Eğer... Nergis'in annesi, tamam, yeter artık. Köpek işemesiyle deniz murdar olmaz. Ne var biliyor musun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yoksa önce bir taş, sonra da ben. Artık işin gücün benimle. Şimdi bu evi kızıma zehir mi etmek istiyorsun? Onu hasta mı etmek istiyorsun? Elbette kızım genç. Onun saçının her bir teli tılsımdır. Meşhedi yaşlıydı. Tabii ki genç kadını herkes sever. Bibi Hanım, salavat getirin, şeytana uymayın. Nergis, aksine, evin hanımefendisiydiniz. Her şeyin anahtarı senin elindeydi. Ben senin elinin altında uşak gibi kendimi paraladım durdum. Hep Meşhedi'nin hatırına susup oturuyor, sineye çekiyordum. Sen her gece Meşhedi'nin yakasına yapışıyor, onunla bir ton kavga ediyordun. O da bana sığınıyordu. Onu odadan kovmamı mı bekliyordun? Aslında Meşhedi'yi sen öldürdün. Her ay onunla küserdin. Şimdi bir anda kocacığın mı oldu? Menice, karısının üstüne kuma getirmeseydi gözü kör olurdu sanki. Aynı şekilde karısının gözünün üstünde kaşı var diyemedi. Kadının kuma getirdiği kocasına karşı sevgisi kalmaz artık. O öldü gitti ama yaşadığı müddetçe ömür törpümdü. Kendi gitti, seni gözümün önüne koydu. Nergis, senin kabiliyetsizliğindendi. Kadın ev hanımlığını da kocasına kadınlığı da bilmiyorsa kumayı kabul etmeli. Artık geçen geçti. Küçük Sabi'nin malı ayakları altına alınmamalı. Koluna taktığın bu bilezikler o Sabi'nin malıdır. Bugün sabaha kadar bunlardan bir tanesinden fazlası senin değildi. Diğer ikisini nereden buldun? Menice, kavga arasında hesap yapıyor. Ben 25 yıl bu adamın evinde saçımı süpürge ettim. Dişlendim. Dünkü karı gelmiş benim malımı bana reva görmüyor. Şimdi ağzımdan ne çıkarsa o mezardaki... Bibi Hanım, hanım salavat getirin, dilinize hakim olun. Bunlar İhlas ve Fatiha sureleri yerine mi? Onun ruhu sizin dediklerinizi duyuyor. Dediğiniz gibi 3 saat olmadı o öleli. Çocuklarını düşünün. Menice, tabut çıngırakları. Nergis'in annesi bağırarak, mezarıma toprak, ölüye bak. Bayılır. Bibi Hanım çığlık atar. Vay anacığım, cama bak. Meşhedi, Meşhedi gelmiş. Dili tutulur. Kadınlar hep birlikte bağırmaya başlarlar. Kapı açılır. Meşhedi toprağa bulanmış beyaz kefeniyle, rengi kaçmış, dağınık saçlarıyla odaya girer ve kapıya yaslanarak durur. Melice eli ayağına dolaşmış bir şekilde boynundaki keseyi çıkarır. Bir deste anahtarla bilezikleri Meşhedi'nin önüne fırlatır. Hayır, hayır, sakın yaklaşma! Al git, ölü, ölü! Anahtarları al, sandığından aldığım 100 tümen de kesede. 5 tümenlik makbuz da orada, al ve git! Bana acı, git hadi git! Kalkıp Bibi Hanım'ın arkasına saklanır. Nergis de örtüsünün ucundan bir şey çıkarır ve önünü atarak, ''Bu da senin takma dişlerin. Aşık Ali'den aldığın 5 tümenle birlikte. Al ve git. Hadi çabuk git.'' Elleriyle yüzünü gizleyip annesinin yanına sokuldu. Menice, ''Meşhedi'ye 50 tümene mal olan dişler.'' Meşhedi Recep şaşırmış, gülümseyerek, ''Hayır korkmayın. Ölmedim ben. Sadece kalp kriziydi. Mezarda kendime geldim.'' Menice, hayır, hayır, sen ölüsün, git, git başımızdan. Beni sevmiyordun, sevgili karın orada işte, Nergis'i gösterir. Meşhedi Recep, hayır, ben ölmedim. Üstüme toprak atmamışlardı, kendime geldim. Mezarcı bayıldı, ben de kalktım. Koştum kendimi yüzbaşının evine attım, abasını aldım. Arabayla beni eve bıraktı, kendisi de bahçede. Menice, bu kadar. Aşık Ali'nin yapacağı iş ancak bu kadar. 3 saat cenaze yerde kaldı. Nargile, biri bana nargile uzatsın. Ah diri gömülen, diri gömülen. Tahran, 4 Kasım 1930. Hayat suyu. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka kimsecikler yokmuş. Bir ayakkabı tamircisi vardı. 3 tane de oğlu. Kambur Hasani, Kel Hüseyini, Küçük Ahmet. Büyük oğlu büyücü ve pehlivandı. İkinci oğlu ya her işi yapar ya hiçbir şey yapmazdı. Bazen havuzun suyunu çeker, bazen kar toplar, daha çok boş gezerlerdi. Küçük Ahmet hepsinden küçük, babasının bir tanesiydi. Bir aktar dükkanında çıraklık yapıyor, kazandığı parayı da babasına veriyordu. Doğru dürüst çalışmayan, hala haçlık için babalarına el açan büyük oğullar, Küçük Ahmet'i hiç görmek istemiyorlardı. Hasbelkader şehirde kıtlık oldu. Bir gün ayakkabı tamircisi oğullarını yanına çağırarak onlara, ''Benim artık gücüm yetmiyor. Şehirde de her şey çok pahalı. Sizler de artık büyüdünüz. En küçüğünüz Ahmet bile 15 yaşında. Allah yardımcınız olsun. Gidin, kendi rızkınızı kendiniz kazanın, bir zanaat öğrenin. Ben de bir köşede kendi kendime yeterim. Günün birinde eliniz para tutarsa ne âlâ, bana da haber verirsiniz. Eğer yapamadığınızı düşünürseniz yanıma dönersiniz. Bir lokma ekmeğimizi de paylaşırız, dedi. Çocuklar, peki babacığım, dediler. Ayakkabı tamircisi her bir çocuğuna bir ekmek, bir tas su verip yüzlerini öperek uğurladı. 3 kardeş yola koyuldu. Gözlerinin görebildiği, ayaklarının gidebildiği yere kadar gittiler, gittiler. Nihayet yorgun argın bir 4 yola vardılar. Yorgunluklarını gidermek için bir kara ağacın altına oturdular. Küçük Ahmet yorgunluktan kara ağacın altında baygın bir şekilde uykuya daldı. Küçük Ahmet'in kanına susayan, onu kıskanan büyük kardeşleri, onun daha yetenekli olduğu için önlerine taş koyacağından korktular. Kendi kendilerine, bu beladan nasıl kurtulabiliriz diye düşünmeye başladılar. Kollarını arkadan sıkıca bağlayıp, sürükleye sürükleye uzun ve karanlık bir mağaraya attılar. Küçük Ahmet ne kadar yalvarıp yakardıysa da onu dinlemediler. Büyük bir kaya parçasıyla da mağaranın ağzını kapattılar. Sonra Küçük Ahmet'in gömleğine güvercin kanı sürüp onu oradan geçen bir kervana verdiler. Onu ayakkabı tamircisine vermelerini, Küçük Ahmet'in kurt tarafından yendiği haberini vermelerini istediler. Daha sonra yollarına devam ettiler. Gide gide bir 3 yol kavşağına vardılar. Kura çektiler. Biri doğuya, biri batıya gitti. Kambur Hasani sırtındaki kamburla ekmeği suyu bitene kadar gitti. Gün batımına yakın kendini bir ormanda buldu. Uzaktan mavi bir alev görüyor gibi oldu. Yaklaştı. Bir büyücü kulübesi gördü. Orada oturan ihtiyar kadına selam vererek, ''Nineciğim, Allah rızası için bana acıyın. Ben gariban ve kimsesizim. Bu gece bana yatacak yer ve yiyecek verin.'' dedi. İhtiyar kadın cevap verdi. ''Senin gibi işsiz ve utanmaz bir kamburu kim ağırlar? Ama haline acıdım. Sana vereceğim işi yaparsan seni ağırlarım.'' Hasani hemen cevap verdi. ''Baş üstüne. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Evimin arkasındaki kuyuya bir mum düştü. Bu mumun mavi bir alevi var ve hiçbir zaman sönmez. Onu çıkar.'' İhtiyar kadın ona ekmek ve su verdi. Daha sonra beraber gittiler. Kulübenin arkasında Hasani'yi bir zembile koyup kuyuya sarkıttı. Hasani'yi mumu alınca ihtiyar kadına kendisini çekmesi için işaret etti. İhtiyar kadın ipi çekti. Kuyunun ağzına gelince kadın elini uzatıp mumu almak istedi. Hasani'yi kuşkulanarak, ''Hayır, şimdi değil. Bırak ineyim, sonra mumu veririm.'' dedi. İhtiyar kadın öfkelendi ve ipi bırakıverdi. Hasani'yi aşağı düştü ama bir şey olmadı. Mum hala yanıyordu ama Hasani'nin ne işine yarayacaktı ki? Bu kuyunun içinde öleceğini görüyordu. Düşüncelere daldı. Sonra cebinden bir çubuk çıkardı. ''Bana kalan son şey.'' deyip mavi alevle o çubuğu yaktı. Birkaç nefes çekti. Kuyunun içi dumanla doldu. Aniden eli göğsünde siyah küçük bir cüce belirdi ve ''Dile benden ne dilersen.'' dedi. ''Hasani, sen de kimsin? Cin misin, peri misin, yoksa insan mı?'' diye cevap verdi. Ben cüce, sizin uşağınızım. Önce yardım et dışarı çıkayım. Sonra da para pul, hayat istiyorum. Cüce Hasani'yi sırtlandı ve kuyunun dışına koyup, eğer para pul ve iyi bir hayat istiyorsan sana yol göstereceğim. Bir şehre ulaşacaksın, orada işlerin yoluna girecek. Ama olabildiğince hayat suyundan uzak dur, dedi. Hasani'nin heyecandan eli ayağına dolaştı. Mumu bıraktı ve mum tekrar kuyuya düştü. Cücenin kaybolduğunu gördü. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Hasani karanlıkta cücenin gösterdiği yolu dosdoğru takip etti. Seher vakti nehrin kenarındaki şehre vardı. Şehir halkının tamamının kör olduğunu gördü. Nehrin kenarına oturdu. Avcunu suyla doldurup yüzünü yıkadı. Bir avuçta su içti. Yakınındaki bir köre sordu. Amcacığım, burası neresi? Kör amca, bilmiyor musun? Burası altın saçan ülke. Hasani, Allah rızası için ben bir garibanım. Uzak yerlerden geldim. Kimsesizim. Gidecek yerim yok. Bana yiyecek bir şeyler verir misiniz? Adam cevap verdi. Burada kimseye bedava bir şey verilmez. O nehirden bir avuç kum verirsen ekmek veririm. Hasani kum almak için elini nehre daldırdı. Çıkarınca kumun altın olduğunu gördü. Mutluluktan havalara uçtu. Bir avuç altın kum alıp adama verdi, ekmeği aldı ve yedi. Ceplerini de altın kumla doldurdu. Şehre doğru yola koyuldu. Şehre varınca şehrin çok büyük olduğunu gördü. Fakat şehir koyun ağlı gibi üst üste kurulmuştu. Şehir halkı kör olduğu için ya mağara kovuklarında ya da bu kümbetlerin altında yaşıyorlardı. Onlar için gece gündüz birdi. Hatta tek bir ışık dahi yoktu. Devlet ilan ve yazıları kağıt üzerine büyük ve kalın harflerle yazılıyordu. Tüm halk asık suratlı, kirli elbiseler giymiş, şiş gözlerle solucan gibi birbirlerine sürünerek geziyorlardı. Birine, ''Amcacığım, bu ülkenin insanları neden kör?'' diye sordu. Adam cevap verdi. ''Bu ülkenin toprakları altınla karışıktır ve insanı kör etme özelliği vardır. Gözümüz yollarda, gözlerimizi iyileştirecek peygamberi bekliyoruz. Çok zenginiz ama keşke dilenci olsaydık da dünyayı görebilseydik. Utancımızdan kendi şehrimizde kala kaldık.'' Hasani iştahlandı. Kendi kendine, ''Bunları kandırabilirsem çok iyi olacak.'' Onların beklediği peygamber olsam ne olacak ki? Diye düşündü ve minbere çıkarak bağırdı. Ey ahali! Biliniz ki ben beklenen peygamberinizim ve Allah tarafından size müjde vermek için geldim. Allah sizi sınamak için, hakkı daha iyi araştırmanız, basiret gözünüzün açılması için bu alçak dünyayı görmekten mahrum etti. Çünkü kendini tanımak, Allah'ı tanımaktır. Dünya baştan başa şeytan vesvesesi ve saçmalıklarla dolu. Dedikleri gibi, gözün görmesi, kalbin istemesidir. Siz görmediğinize göre şeytanın vesvesesinden uzaksınız. Şükredip her kötülüğe karşı direniyorsunuz. Öyleyse bu güzelliği size verdiği için sabırlı olun ve Allah'a şükredin. Çünkü bu dünya fanidir, gelip geçicidir. Fakat öbür dünya bakidir. Ben size yol göstermek için geldim. Halk gruplar halinde ona bağlanmaya başladı. Hasani işlerini daha çok büyütmek için her gün cin, peri, cennet, cehennem, kaza, kader, kabir azabı ve buna benzer konularda vaazlar vermeye başladı. Verdiği vaazlar kalın harflerle kağıtlara yazılıp halk arasında dağıtılırdı. Çok geçmeden altın saçan ülkenin tüm halkı ona inandı. Bir ara bir grup altın yıkamak istemeyip tedavi olmak istedikleri için isyan çıkarmışlardı. Ama Hasani herkesi ikna edip yine kendine bağladı. Böylece o bölgenin en zenginlerinden oldu. Hasani'nin ünü doğu ve batıya yayıldı. Kısa sürede de körler padişahının yakınlarından biri oldu. Bu sırada tüm halkın altın toplamak zorunda olduğuna karar verdi. Herkes evinden nehir kenarına kadar beline bir zincir bağlamıştı. Sabah seher vaktinde çan çalıyor, grup grup altın yıkamaya gidiyorlardı. Güneş batınca işlerini bırakıyor ve zincirlere tutunarak evlerine dönüyorlardı. Tek eğlenceleri içki içip esrar çekmekti. Toprakları ekip biçecek kimse olmadığı için komşu ülkelerden altın karşılığında esrar ve içki alıyorlardı. Bundan dolayı topraklar çoraklaşmış, kir, hastalık ve mutsuzluk ayyuka çıkmıştı. Tabii bu arada altın topraktan dolayı Hasani'nin gözleri de önce yara, sonra kör oldu. Ama altın toplama hırsından vazgeçmiyordu. Günden güne zenginleşiyor, köller ülkesindeki mülküne daha fazlasını ekliyordu. Tüm evlerin duvarlarına Hasani'nin resimleri asılmıştı. En sonunda Hasani, gözlerine çok güzel bir çift sahte göz yaptırmak zorunda kaldı. Ama buna karşılık altın tahtta uyuyordu. Kamburunun üstünü de altın bir yaprakla kaplatmıştı. Altın fıçılardan şarap içiyor, altın ağızlıkla esrar çekiyordu. Altın ibrikle yıkanıyor, her gece bir cariye getiriyorlardı. Bunca eziyet ve sıkıntıdan sonra arzularına ulaştığı için Allah'a şükrediyordu. Babasını, kardeşlerini, eski hayatını, hatta babasının ricasını dahi tamamen unutup içki, eğlence ve gösteriş içinde yaşamını sürdürmüştü. Hasani'yi burada bırakalım, kardeşi Kel Hüseyin'in başına neler geldi bakalım. Hüseyin'i de düşe kalka doğu tarafına yola düştü. Gide gide bir koruya vardı. Yorgunluktan bir ağacın altına uzandı ve uyuyakaldı. Seher sesleri içinde üç karganın birbirleriyle konuştuklarını duydu. Onlardan biri, "Bacım uyuyor musun?" diye sordu. İkinci karga, "Hayır uyanığım." Üçüncü karga, "Bacım yeni bir haberin var mı?" Birinci karga cevap verdi. "Ah bizim bildiklerimizi insanlar da bilselerdi. Mehtap ülkesinin padişahı ölmüş. Yerine oturacak kimse olmadığı için doğan uçuracaklar. Bu doğan kimin başına konarsa yerine o geçecek." İkinci karga, "Sence kim padişah olacak?" Birinci karga, "Bu ağacın altında yatan kişi padişah olur ama başına koyun işkembesi koyup şehre gitmesi gerekiyor. İşte o zaman doğan gelip onun kafasına konar. Önce yabancı olduğu için kabul etmezler ve bir odaya hapsederler. O da odanın penceresini açarsa doğan tekrar gelip onun başına konar." Üçüncü karga, "Peh, Sağırlar ülkesinin padişahı mı?" İkinci karga, "Sağırlıklarının çaresi ne biliyor musun?" Üçüncü karga, "Hayat suyu." "Ama hayat suyunu halka verirse, kulakları açılırsa artık padişahlarına boyun eğmezler. Bu gördüklerinin hepsini ağaca astılar, halkın kulaklarını açmak istediler." Sonra gak gak diye ötüşerek uçtular. Hüseyin'i gözünü açtığında iki adamın ağaca asılı olduğunu gördü. Korkudan yerinden sıçrayıp koşmaya başladı. Yolun yarısında sürüden ayrılmış bir oğlağı gördü. Alıp kafasını keserek işkembesini çıkarıp başına koydu ve yoluna devam etti. Gün batımına yakın büyük bir şehre vardı. Orada garip bir gürültünün olduğunu gördü. İçinden sevindi. Gidip şehrin kenarında bir harabede durdu. Gökyüzünde süzülen bir avcı doğanın yere indiğini gördü. Doğan Hüseyin'in başına kondu ve başını pençesiyle tuttu. Halk ona doğru koştu. Hay huy çekip omuzlarına aldılar onu. Ama yabancı olduğunu anlar anlamaz onu bir odaya atıp kapıyı kilitlediler. Hüseyin'i gidip pencereyi açtı. Doğan tekrar süzülerek pencereden içeri girip başına kondu. Halk bu sefer toplanıp onu dört atlı, altın bir arabaya oturttular. Şaşalı saraya götürdüler. Muhteşem bir hamamda saçını başını yıkadılar. Kıymetli kıyafetler, pahalı cübbeler giydirdiler. Sonra mücevherlerle süslenmiş bir tahta oturtup başına da taç taktılar. Hüseyin'in mutluluktan içi içine sığmıyor, hayretler içinde etrafı seyrediyordu. Parlak kıyafetler giymiş kör biri gelip yeri öperek, "Efendimiz, alemin kıblesi, çok yaşa. Bendeniz buradakiler adına da sizi tebrik ediyorum," dedi. Hüseyin'i boğazını temizleyip derin bir nefes aldı, amirane bir sesle, "Sen kimsin?" diye sordu. "Alemin kıblesi çok yaşa. Bu ülkenin tüm halkı sağır ve dilsizdir. Ben altın satan ülkenin tacirlerinden bir yabancıyım. Kutlama törenini huzurunuzda yerine getirmek için görevlendirildim. Burası neresi?" Elçi, "Buraya Mehtap ülkesi derler." Hüseyin'i, "Git ve halka benim yerime devamlı onları düşündüğümüzü söyle ve inandır. Gölgemiz altında huzur içinde yaşayacaklarını ümit ediyorum." Elçi, "İyi niyetinize canlar feda." Hüseyin'i lafını keserek, "Söyle işlerinin başına dönsünler, gevezeliğe de son verilsin. Duydun mu? Akşam yemeğimiz de hazırlansın." Kör tacir çeşnici başına işaret etti. Herkes eğilerek kapıdan çıktı. Çeşnici başı öne eğilip selam verdikten sonra diğer odayı gösterdi. Daha sonra eğile eğile dışarı çıktı. Hüseyin'i ayağa kalkıp esnedi ve gülümseyerek kendi kendine, ''Bu aptallar ne saçmaladılar, oyuncakları sandılar beni, onları mahvedeyim de görsünler.'' dedi. Sonra yemek odasına geçti. Boydan boya sofra hazırlanmış, rengarenk yiyeceklerle donatılmıştı. Hüseyin'i keyiften sofranın etrafında dans etti. Çeşitli yemeklerden ard arda yedi, sonra bir hindiyi alıp ısırdı. Birkaç bardak ayran ve meyve suyunu kafasına dikip yatağına gitti. Ertesi gün öğleye doğru uyandı ve emirler yağdırdı. Tüm vezirler, emirler, saray soytarıları, ayan, eşraf, elçiler ve tüccarlar arka arkaya sıraya girdi. Gruplar halinde geliyorlar, eğilip duvarın kenarında sıraya diziliyorlar, el, göz ve ağız hareketleriyle bağlılıklarını ifade ediyorlardı. Padişaha sunmak istedikleri önemli bir konu ya da acil bir ferman olduğunda yanlarında taşıdıkları küçük kağıtlara yazıp Hüseyin'e veriyorlardı. Ama Hüseyin'in okuma yazması olmadığından sağ ve sol kol vezirlerini altın saçan ülkenin tacirlerinden seçti ki cevabı sözlü olarak ona bildirsin ve konuyu görüşebilsinler. Başınızı fazla ağrıtmayayım. Şairler, soytarılar ve dalkavuklar Hüseyin'e yalakalık yapıp onu tanrı mertebesine çıkardılar. O da buna aldandı. Kendini bir şey sanıp kibre kapıldı. Öyle ki kimse ona gözünün üstünde kaşın var diyemiyordu. İnsanları zindana atmaya başladı. Askerler, muhafızlar halkı canından bezdirdi. Tüm Mehtap ülkesi halkı esrar ekip içki içmeye mecbur bırakıldı. Böylece altın saçan ülkeden altın alıp karşılığında esrar ve içki satacaklardı. Hüseyin'i ve etrafındakilerin parası kat kat artacaktı. Uzun lafın kısası halk fakir ve mutsuz bir şekilde yaşıyordu. Körlük hastalığı yavaş yavaş altın saçan ülkeden Mehtap ülkesine sıçradı. Sağırlıkta Mehtap ülkesinden altın saçan ülkeye. Hüseyin'in de kulakları ağırlaştı. Sonra da sağır oldu. Ama kendi adamlarından birkaç saray soytarısı, dal kavuk ve kör tüccarlarla zevk ve sefa içinde yaşadı. Babası, kardeşleri ve hatta babasının ricası bile aklından tamamen çıktı. Hüseyin'i burada bırakıp bakalım Küçük Ahmet'in başına neler geldi. Efendime söyleyeyim, Küçük Ahmet kolları bağlı, şuursuz ve kulaksız mağaraya düşmüştü. Sabaha doğru mağaranın ağzındaki kayanın arasından ince bir ışığın içeri sızdığı anda birisinin kollarından tutup onu sarstığını fark etti. Gözlerini açınca bıyıkları kulaklarında iri yarı bir dervişi başucunda gördü. Derviş, "Senin burada ne işin var?" diye sordu. Küçük Ahmet başından geçenleri, babasının onları ekmek parası için gönderdiğini, kardeşlerinin de kendisini oraya attığını anlattı. Derviş ellerini çözdü ve ona yemek getirdi. Küçük Ahmet yemeğini yedikten sonra dervişe, "Şimdi kardeşlerimin yanına gidip onlara yardım etmek istiyorum." Derviş, "Zamanı gelmedi daha. Kendi kendine ele verirsin. Eğer doğru söylüyorsan Kadife Çiçeği ülkesine git ve tüm mutsuzları kurtarmak için hayat suyunu bul. Yolu bilmiyorum. Sana yolu tarif edeceğim. Hayat suyu Kaf Dağı'nın ardındadır." Mağaranın bir köşesinden bir kaval alıp ona vererek, "Bu benden sana hatıra kalsın," dedi. Küçük Ahmet kavalı alıp koynuna koydu ve birlikte mağaradan çıktılar. Derviş onu üç yol ağzına götürdü. İnişli çıkışlı, taşlık ve uzun üçüncü yolu gösterdi. Küçük Ahmet vedalaşıp yola koyuldu. Gitti de gitti. Yolda kaval çalıyor, kuşlar ve diğer hayvanlar etrafına toplanıyordu. Öğleye doğru eski bir çınar ağacına yaklaştığında kendi kendine, "Burada biraz kestirip yola devam edeyim," dedi. Hemen uykuya daldı. Bir süre sonra bir hışırtı sesine uyandı. Başının üstünde kocaman bir ejderhanın ağaca tırmandığını gördü. Ağaçta kuş yuvası da vardı. Ejderha yaklaştıkça yavru kuşlar bağırışmaya başladılar. Ejderhanın onları yemek istediğini görünce kalkıp yerden bir taş alarak ejderhaya fırlattı. Taş ejderhanın başına isabet etti. Ejderha yere düşerek oracıkta öldü. Ejderhanın işi her yıl Zümrüt-ü Anka'nın uçma vakti gelen yavrularını yuvaya gelip yemekti. Bu yıl da zamanı gelmişti. Fakat Küçük Ahmet işini yapmasına izin vermedi. Ejderhayı öldürür öldürmez tekrar uzanıp uykuya daldı. Zümrüt-ü Anka dağın tepesinden uçtu ve yemeleri için çocuklarına yiyecek getirdi. bir adamın ağacın altında yattığını gördü. Tekrar dağa doğru uçtu ve adamın kafasına atmak için kanadının üstünde büyük bir kaya parçası getirdi. Kendi kendine, "Her yıl gelip yavrularımı yiyen adam kesin aynı iş için geldi. Şimdi gününü göstereceğim ona," diye düşündü. Zümrüt Anka yuvaya yaklaştı. Taşı küçük Ahmet'in başına isabet edecek şekilde ayarladı. Yavrular annelerinin ne yapmak istediğini anladıklarında kanat çırpıp bağırmaya başladılar. "Anneciğim dur, eğer bu adamcağız olmasaydı ejderha bizi yemişti." Bunun üzerine Zümrüt Anka taşı uzaklara fırlattı. Geri dönüp önce yavrularının karnını doyurdu. Daha sonra rahat uyusun diye kanatlarını şemsiye gibi açarak küçük Ahmet'e gölge oldu. Öğleyi epey geçmişti ki küçük Ahmet uykudan uyandı. Zümrüt Anka ona, "Delikanlı, dile benden ne dilersen, söyle nereye gidiyorsun?" diye sordu. "Kadife çiçeği ülkesine gitmek istiyorum." "Çok uzak, niçin oraya gidiyorsun?" "Kardeşlerimi kurtarabilmek için hayat suyunu bulmaya." "Hmm, çok meşakkatli bir iş. Benden bir tüy kopar ve yanından hiç ayırma. Eğer yardıma ihtiyacın olursa damın üstüne çık ve tüyü yak. Ben hemen gelir seni kurtarırım. Şimdi gel ve kanatlarıma otur." Zümrüt Anka yere kondu. Küçük Ahmet kanadından bir tüy koparıp cebine koydu. Daha sonra Zümrüt Anka'nın kanatlarına oturdu ve o da göklere yükseldi. Zümrüt Anka küçük Ahmet'i yere indirdiğinde güneş Kaf Dağı'nın ardında batıyordu. Ormanın önünde ihtişamlı kapılarıyla büyük bir şehir görünüyordu. Zümrüt Anka vedalaştı ve gitti. Göz alabildiğince her taraf bağ, bahçe ve yeşillikti. Ekip biçen neşeli insanlar görülüyordu. Ya saz çalıyor ya da geziyorlardı. Oranın canlıları insanlardan korkmuyorlardı. Ceylan sakince otluyor, tavşanlar insanların elinden yemek yiyor, kuşlar ağaç dallarında şarkılar söylüyordu. Meyve ağaçları her taraftan birbirlerine değiyordu. Küçük Ahmet birkaç tane o sulu meyvelerden koparıp yedi. Sonra yerden kaynayan bir pınarın başına gitti. Avucunu doldurup yüzüne serpti. Yüzü öyle aydınlandı ki bir fersah ötedeki rüzgarı görebiliyordu. Bir avuç da su içince kulakları öyle açıldı ki sivrisineğin aksırığını bile duyuyordu. Öyle hayat sarhoşu oldu ki koynundan kavalını çıkarıp çalmaya başladı. Dağın eteklerinde otlayan koyun sürüsünün güneşe benzeyen ve aya "sen doğma, ben varım artık" diyecek kadar güzel bir çoban kızın etrafında toplandığını gördü. Sırma saçları, inci dişleriyle koyunların peşinden geldi. Küçük Ahmet görür görmez çoban kıza aşık oldu. Ona "burası neresi?" diye sordu. Kız "burası kadife çiçeği ülkesi" diye cevap verdi. "Ben hayat suyunu bulmaya geldim. Kaynağı nerede?" Kız gülerek cevap verdi. "Tüm sular hayat suyudur. Bu suyun belirli bir kaynağı yoktur." Küçük Ahmet düşüncelere daldı ve "hissediyorum. Sanki değiştim. Burada her şey rüya gibi. Gözümle gördüğüm şeylere hiçbir zaman inanamazdım," dedi. Kız "nereden geldin ki?" diye sordu. Küçük Ahmet başından geçenleri baştan sona anlattı. Babası ve kardeşleri için hayat suyunu götürmeye geldiğini söyledi. Kız onun haline acıyıp, "Burada hayat suyunun belirli bir kaynağı yok. Sağırlar ve körler ülkesinin halkı buranın suyuna bu adı vermişler. Eğer kardeşinde özgürlük hissi yoksa boşuna vakit harcama. Çünkü hayat suyu bir işine yaramaz," dedi. "Belki de yanılmışımdır. Sizin anlattıklarınızdan da pek bir şey anlamıyorum. Burada her şey rüya gibi. Yorgunum, şehre gitmem gerekiyor. Sen iyi kalpli bir gençsin. Dilersen bizim evimiz senin de evindir." Küçük Ahmet'i kendisiyle eve götürüp annesine teslim etti. Kızın annesi, "Başım gözüm üstüne geldin. Buyurun, misafirimiz olun, yorgunluğunuzu çıkarın," dedi. Küçük Ahmet'in çoban kıza aşkı günden güne çoğalıyordu. Birkaç gün şehirde gezdi durdu. İşsizlik canına tak etti. Gelip kızın annesine, "Bir iş bulup çalışmak istiyorum," dedi. "Ne iş yaparsın?" "Hiçbir şey. İki kolum var, ne derseniz onu yaparım." "Hayır, istediğin ve üstesinden gelebileceğin işler olsun." Küçük Ahmet düşündü ve şöyle cevap verdi. "Babamın şehrinde aktar çırağıydım, ilaçları tanırım." Kızın annesi, "Yakınımızdaki aktarın çırağa ihtiyacı vardı, eğer istersen git yanına çalış." Küçük Ahmet, "Bundan daha iyi ne olabilir?" Kızın annesi, "Çalışmayı sevdiğine ve tembel olmadığına göre istersen bundan sonra gel burada bizimle yaşa." Küçük Ahmet gündüzleri aktarın yanına gidip çalışıyor, geceleri çoban kızın evine geliyordu. Yavaş yavaş okuma yazmayı da öğrendi. Şimdilik aktarın işlerini hallediyordu. İşleri çok açılmıştı. Hatta çilingirlik ve marangozluk da öğrenmişti. Çünkü babası ona bir zanaat öğrenmesini öğütlemişti. Daha sonra büyük bir düğün yaparak çoban kızla evlendi. Karısı ve yeni tanıştığı arkadaşlarıyla zevk ve sefa içinde özgürce yaşıyordu. Tek üzüntüsü babası ve kardeşlerinden haber alamamasıydı. Kadife çiçeği ülkesine gelen her yabancıya sorup babası ve kardeşlerinden haber almak istiyor, her defasında eli boş dönüyordu. Sonunda altın saçan ülkeden gelen kör ilaç satıcısıyla arkadaş olup ağzını aradı. Kör ona, "Küfre düşme, dilini ısır. Senin sorduğun Kambur Hasani değil, bizim peygamberimizdir. Geçen yıl ülkemize gelip mucize yarattı. Hepimiz yolumuzdan sapmıştık. Körlük bize azap veriyordu ki bizi kurtardı. Bizi teselli etti. Bize cenneti vaat etti. Bizi bu utançtan kurtardı. Tüm halk da canla başla çalışıp onun için altın yıkıyor. Vaazlar verip bize yol gösteriyor. Gözlerimin tedavisi ve hayat suyundan almak için gelmedim. Çünkü altın saçan ülkede gelip bu sudan yeterince aldım. Sadece bir çift yapma göz için geldim," dedikten sonra belindeki tulumu gösterdi. Küçük Ahmet işin iç yüzünü öğrendiğinde dervişin dediğinin doğru olduğunu anladı. Sesini çıkarmadı. Biraz daha araştırınca Kel Hüseyni'nin de Mehtap ülkesinde insanları öldürüp mallarını yağmaladığını, altın ve dünya malı hırsından zavallıları kör ve esir ettiğini öğrendi. Kardeşlerine acıdı. Kendi kendine, "Gidip onları kurtarmalıyım," diye düşündü. Aktar dükkana gelince ona, "Bir yıldan fazla oldu sizinle çalışalı. Bu ülkeye geldiğim andan beri hayatın ve özgürlüğün ne demek olduğunu anladım. Cahildim, okuryazar oldum. Mesleksizdim, birden fazla meslek öğrendim. Kördüm, sağırdım. Gözüm kulağım burada açıldı. Özgür havada nefes almayı, severek çalışmayı burada öğrendim. Ama söz verdim. Yani babam benden rica etmişti. Sözümde durmalıyım, sizden izin istiyorum," dedi. Usta, "Demek yanımdan gidiyorsun. O halde akıllı ve becerikli bir genç olduğun için benden bir şey iste," dedi. Küçük Ahmet, "Körlük ve sağırlık için ilaç istiyorum," dedi. "Bu çok kolay. Altın saçan ülkeyle Mehtap ülkesinin buradaki suya hayat suyu dediklerini bilmiyor muydun? Bu su körlerin ve sağırların ilacıdır. Bu sudan bir matara götürürsen hepsini iyileştirirsin. Ama yapmak istediğin iş çok tehlikeli. Altın ve gümüşe tapmayıp özgürce yaşadığımız için körler ve sağırlar kadife çiçeği ülkesine düşmanlar ve buradaki halkın kanına susamışlar. Hayallerinin efendisi olamıyorlar. Bunları aklım ermiyor. Gitmeli ve onları kurtarmalıyım. Sen akıllı bir gençsin. Belki de yaparsın. Engel olmuyorum." Yüzünü öptü ve o da ustasıyla vedalaştı. Sonra gidip karısını ve çocuklarını öptükten sonra altın saçan ülkeye doğru yola çıktı. Gide gide nihayet altın saçan ülkenin sınırlarına vardı. Zırhlı, miğferli, altından ok ve yayları olan birkaç kör muhafızın oturup esrar çektiklerini gördü. Uzaktan bağırdılar. "Hey yabancı, kimsin ve ne için geldin?" Küçük Ahmet, "Ben Allah'ın bir kulu, altın tüccarıyım. Yeni dine iman etmeye geldim," dedi. Muhafızlardan biri, "Helal süt emmişsin. Başımız gözümüzün üstünde yerin var." Küçük Ahmet şehre ilk girdiğinde halkın kör, kirli, pejmürde, fakir bir şekilde kazmaktan çukurlaşmış nehrin kenarında oturduklarını, daha çok hayvan kulübesine benzeyen evlerine altın zincirlerle bağlanmış, nasırlı eller, çamurlu kollarıyla sabahtan akşama kadar devamlı nöbet tutan muhafızların kamçıları altında altın yıkadıklarını, toprakların kurak, ağaçların kuru olduğunu gördü. Gördükleri bu halkın tek eğlencesi esrar çekip içki içmekti. Halkın haline acıdı. Kavalını çıkardı ve kadife çiçeği ülkesinden öğrendiği musikiyi çaldı. Büyük bir topluluk etrafına toplandı. İçi altın dolu keseler getirip toprağa kapanarak secde ettiler. Küçük Ahmet onlara, "Benim sizin altınlarınıza ihtiyacım yok. İzin verin sizi körlük belasından kurtarayım. Ben kadife çiçeği ülkesinden geldim ve yanımda hayat suyu getirdim," dedi. Bir gürültü yükseldi. Daha sonra bir grup hazırlandı. Küçük Ahmet matarayı çıkardı ve hayat suyunu gözlerine sürdü. Hepsi görür oldu. Gözleri açılınca, kendi hallerini görünce dehşete kapıldılar. Ensesi kalın zenginlere karşı siper aldılar. Zincirleri kırdılar. Bağırışmalar başladı. Hasani'nin büyük harflerle yazılan nutuklarını yaktılar. Haber payitahta ulaştı. Hasani ve Şah'ın eli ayağı birbirine dolandı. Hasani, kuyudaki cücenin hayat suyundan uzak dur sözünü hatırladı. Hemen gözleri açılanların ve halkı din yolundan saptıran kadife çiçeği ülkesinden gelen kafirin yakalanıp, üzerine mum dökülerek ibret-i alem olsun diye şehirde gezdirilmesi emrini verdi. Çarşı pazarda tellal, Küçük Ahmet'i yakalayıp muhafızlara teslim eden helal süt emmişe 5 altın ödül verileceği haberini bağırdı. Küçük Ahmet'i yakalayan da Mehtap ülkesinden sağır bir köle tüccarıydı. Küçük Ahmet'in cevval bir genç olduğunu görünce ona acıdı ama hırsına yenildi. Onun için 5 altından fazlasını verebilecek müşterilerin olacağını düşündü. Bundan dolayı ses etmedi. Ertesi gün Küçük Ahmet'i satmak için köleler, cariyeler, zenci köle ve uşaklarla birlikte köle pazarına götürdü. Tesadüfen Mehtap ülkesinden başka sağır bir tüccar Küçük Ahmet'i beğendi ve onu 20 altına satın aldı. Ertesi gün kafileyle Mehtap ülkesine doğru yola koyuldu. Küçük Ahmet yolda rakı, esrar ve altın zincirlerle dolu deve yükleri görüyordu. Bunlar Mehtap ülkesinden altın saçan ülkeye, oradan da Mehtap ülkesine götürülüyordu. En sonunda Mehtap şehrine vardılar. Şehre ilk girdiklerinde Küçük Ahmet o şehrin halkının da mutsuz ve fakir olduğunu gördü. Şehir kör ve sessizdi. Tüm halk sağır ve dilsiz olduğundan acı çekiyordu. Bir grup sağır, kör ve zengin ahmak onların hakkını yiyordu. Her taraf haşhaş tarlasıydı. Gece gündüz içki imalathanelerinin dumanı tutuyordu. Oralarda ne kitap, ne gazete, ne müzik, ne de özgürlük vardı. Kuşlar bu diyarlardan kaçmışlardı. Birkaç sağır ve dilsiz birbirine sürtünüyor, cellatlarının kamçı ve çizmelerinin altında can çekişiyorlardı. Küçük Ahmet'in canı sıkıldı. Kavalını çıkardı ve acıklı bir şey çaldı. Herkesin ona hayretle baktığını gördü. Fakat sadece cılız bir devenin müziğe kulak verdiğini fark etti. Küçük Ahmet bu insanlara acıdı ve hayat suyunu birkaç kişiye içirdi. Kulakları duydu, dilleri açıldı. Harekete geçtiler. Altın yüklerini nehre döktüler ve aynı gece birkaç içki fabrikasını yakıp esrar tarlasını tarumar ettiler. Haber payitahta ulaştı. Kel Hüseyin'i sinirlendi ve Küçük Ahmet'in yakalanması için emir verdi. Muhafızlar şehre döküldü. Çok geçmeden Küçük Ahmet yakalanıp zincire vuruldu. İbret-i alem olsun diye üzerine mum dökülüp şehirde gezdirilecekti. Küçük Ahmet hüzünlü bir şekilde bir köşede oturmuş üzülüyordu. O sırada kapı açıldı ve elinde gaz lambasıyla bir hizmetçi yemek getirdi. Küçük Ahmet zümrüdü anka tüyünün yanında olduğunu hatırladı. Hizmetçiye, "Amcacığım, bu gece beni öldüreceklerini biliyorum. Hiç olmazsa izin ver de dama çıkıp namaz kılıp tövbe edeyim," dedi. Hizmetçi sağır olduğu için anlamadı. Küçük Ahmet en sonunda derdini anlatabildi. Muhafız öne düştü ve onu dama götürdü. Küçük Ahmet zümrüdü ankanın tüyünü çıkarıp kandile tutarak yaktı. Bir anda gökyüzü gürledi ve yer titredi. Bulut ve dumanlar arasından büyük bir kuş geldi. Küçük Ahmet'i kanatlarını alarak Kaf Dağı'na doğru uçtu. Mehtap ülkesinin halkını soracak olursanız donup kaldılar. Ulak hemen yola koyularak bu haberi Hüseyin'e ulaştırdı. Hüseyin'in bunu duyunca kan beynine sıçradı. Bütün bu karışıklıkların kadife çiçeği ülkesinden geldiğini anladı. Bu ülke altın satışlarına engel olduğu yetmezmiş gibi komşu ülkenin işlerini de bozuyordu. En kötüsü de halkının gözünü kulağını iyileştirmek istemesiydi. Sonra üç karganın konuşmalarını hatırladı. Hükümdarlık yapmak istiyorsa hayat suyundan uzak durması gerekiyor demişlerdi. Oysa şimdi kadife çiçeği ülkesinden hayat suyu halkına hediye getiriliyordu. O yüzden gizlice altın saçan ülkeyle birleşti. Altından mızrak, gürz, hançer, kılıç, ok ve yay yapıp ordularını hazırladılar. Kambur Hasani de altın saçan ülkede kadife çiçeği ülkesi aleyhine nutuklar veriyor, onları savaşa çağırıyordu. Sonunda savaş ilan etti. Kel Hüseyin'i de aynı gün öfkeden çıldırıyordu. Kırmızı elbise giymiş ve şu sözleriyle savaş emri vermişti. Biz her zaman halkın barış içinde sağlıklı olmasını istiyorduk. Ama bir süredir Kadife Çiçeği ülkesi bizim işlerimize burnunu sokup halkımızı galeyana getiriyor. Mesela geçen yıl kendi sınırlarından bizim ülkemize hayat suyu taşı attılar. Ondan önceki yıl Kaf Dağı'ndan bir parça bulut yükseldi ve hayat suyu yağdırdı. Bir kısım halkın gözü kulağı açılınca dil uzattılar ama karşılığında gördüler. Bu yılda Küçük Ahmet'i gönderdiler. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kadife Çiçeği ülkesi her zaman para düşmanıydı. Bizimle can ciğer dost görünseler de el altından halkın gözünü açıp dünyanın huzurunu kaçırmak istiyorlar. Eski dost ve komşumuz olan altın saçan ülkeyle birlikte olup isyanları uzaklaştırmalı, altın düşmanlarını yok etmeli ve ortadan kaldırmalıyız. Yaşasın sağırlık ve körlük. Cennetin ve ebedi hayatın kapılarını bizlere açıyor. Altın düşmanlarını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur. Hüseyini baş parmağıyla bu fermanı mühürlemişti. Hüseyini'nin savaş ilan etmesiyle Mehtap ülkesi ve altın saçan ülke, Kadife Çiçeği ülkesine saldırdılar. Körler ve sağırlardan oluşan ordu her tarafı yağmaladılar. Bu iki ülke, askerlerin hayat suyundan içmemeleri, gözlerinin ve kulaklarının açılmaması için bazı önlemler düşündüler. Askerlerin girdiği şehirlere su ambarları yapıp, altın yıkamak için kullanılan kirli sulardan doldurulması, askerlere de bu sudan verilmesi kararı aldılar. Her askere bir matara verilecek ve gözü gibi koruyacaktı. Matarayı kaybeden asker, hayat suyu içme suçundan hemen öldürülecekti. Kadife Çiçeği ülkesi her şeyden habersizdi. Komşu ülke elçileri onlara düne kadar dost olduklarından bahsediyorlardı. Oysa şimdi hızlı bir şekilde ordu hazırlayıp göndermişlerdi. Kadife Çiçeği ülkesi sakinleri neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Körler ve sağırlar ordusu çekirge sürüsü gibi Kadife Çiçeği ülkesi şehirlerine dağıldılar. İnsanları öldürdüler, şehirleri yaktılar, yıktılar, yağmaladılar ve yerle yeksan ettiler. İnsanlara zorla esrar, içki ve altın veriyor, esirleri köle olarak kendi şehirlerine götürüyorlardı. Küçük Ahmet de ok ve yayını alıp savaşa katıldı. Pusuya yattı. Sağırlar körlere göz, körler sağırlara kulak olsun diye kör ve sağır komutanlar yan yana duruyorlardı. Küçük Ahmet nişan alıp mataraları deldi. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte gece yarısı kör ve sağır muhafızlar olmasına rağmen su ambarlarına girip delik deşik ettiler. Askerler için getirilen suyun tamamı akıp gitti. Savaş uzun sürdü. Akan kanlar cesetleri sürüklüyordu. Ama altın saçan ülkeyle Mehtap ülkesinin silahları, Kadife Çiçeği ülkesinin çelik silahları karşısında daha fazla direnemedi. Orduları bozguna uğrayıp dağıldı. Özellikle su ambarlarındaki su akıp gidince Kadife Çiçeği ülkesinin hayat suyundan içmek zorunda kaldılar. Hepsinin gözü ve kulağı açılınca ne kadar kötü şartlarda yaşadıklarını, bir avuç kör ve sağır ahmağın elinde oyuncak olduklarını, özgür yaşamaktan yoksun olduklarının farkına vardılar. Zincirlerini kırıp kendi komutanlarını öldürdüler. Kadife Çiçeği ülkesinin halkıyla el ele verdiler. Kendi şehirlerine dönüp Kambur Hasani, Kel Hüseyini ve böyle bir hayatı onlara reva gören tüm zalimleri cezalandırıp altının esaretinden kurtuldular. Küçük Ahmet de eşi ve çocuklarıyla babasının yanına gitti. Küçük Ahmet'in hasretinden ağlayıp kör olan babasının gözlerine de hayat suyundan sürdü. Gözleri açıldı. Huzur ve refah içinde yaşayıp gittiler. Onlar erdi muradına, siz de erin muradınıza. Bizim hikaye sona vardı. Karga evine varamadı.